zou betalen. Zou je dan overstappen? Relax, de snoesknop voor RLS. Kijk op stoponrustigebenen.nl. En, zou je overstappen? Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Deze week in Brommer op Zee. Schrijver Rob van Essen over zijn boek Minneapolis. En verder schrijver en cabaretier Ronald Snijders. En Nia Weijers gaat in gesprek met lezers uit de Boekenclub. Morgen, 7:50, VPRO NPO 2, Brommer op Zee. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De huurcommissie nodigt steeds minder vaak mensen uit. En dat leidt tot slechte beslissingen, zeggen sommige leden van die huurcommissie, meldt Investico. De huurcommissie beoordeelt ruzies tussen huurders en verhuurders. We hoorden het net, er zijn meer maatregelen nodig om de verspreiding van corona te voorkomen. In Trouw trekken ziekenhuisbestuurders aan de bel over de stijgende opnamecijfers. En hier daarnet op de zender ook. De Raad van State heeft kritiek op de manier waarop het kabinet meer slachtoffers van de toeslagenaffaire wil compenseren. In stukken die NRC heeft ingezien, staat volgens de krant dat de hoogste bestuursrechter die plannen maar ondoordacht vindt en een weerwar aan regelingen. De eerste repatriëringsvlucht van Transavia uit Marokko is vannacht aangekomen op Schiphol. Volgens een woordvoerster zaten er ongeveer 100 reizigers in dat toestel. Er komen nog 9 van die vluchten. En het weer nog geregeld zon. In het noordwesten meer bewolking en mogelijk wat regen. En het wordt 12 graden. Morgen droog en wat warmer. Ster. Scapino Ballet presenteert Casablanca. Een dansvoorstelling over hartstocht, vrijheid en verlangen. Geïnspireerd op de Hollywood-klassieker. Nu in de theaters. Kaarten via scapinoballet.nl. Hey, goedemorgen. Bedankt. Goedemiddag, ben je er weer? Bedankt, hè. En ook goedenavond. Bedankt, hè. Doei, doei. Ga ook lekker los op exclusieve korting op honderden producten met Select. Zoals tot 55% korting op huishoudmiddelen van onder andere Ariel en Finish. En tot 20 euro korting op koptelefoons en oordopjes. Check met Select van bol.com. Beleef de monumentale sculptuur van Igor Mitoraj. Nu te zien in Museum Beelden aan Zee, Scheveningen. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Met Peter de Bie en Dievertje Blok. Een heel goedemorgen. Het is bijna 9:03. Ja, Mieke is er een weekje niet. Dus u moet het met mij doen vanochtend, maar ook met Peter de Bie, hoor. Die zit hier gewoon. Wat hebben we de komende 2,5 uur voor u? We hebben tussen 9 en 10 een gesprek met een verloskundige over haar ervaringen, hoe harteloze instanties kinderen uit huis plaatsen. Weer zeer actueel in verband met uithuisplaatsingen van gedupeerden van de toeslagenaffaire. Franse woede tegen Brussel, dat het waagt om Roquefort als ongezond te betitelen. En waarom trekvogels door de klimaatverandering beter thuis kunnen blijven. Na 10:00, dan ontvangen we Auke Kok met zijn debuutroman. Vrouwtje Tuinman, die doet de boeken vandaag. En wat doet een intimiteitscoach op de filmset? En we hebben tot slot Midas Dekkers. Hij sluit af met zijn biologische kijk op rassen. Maar we beginnen met het leed dat file heet. Want het ene na het andere file-record wordt de laatste weken verbroken. U hoort het op de radio, u hoort het bij de mensen thuis. Men is echt stom verbaasd wat er in een recordtempo gebeurd is. Even was er namelijk de hoop dat deze coronacrisis het fileprobleem kon oplossen. Maar niets blijkt dus minder waar. En nu het weer mag, pakken we toch weer massaal op dezelfde tijden de auto. Zullen we het dan nooit leren? En is de afgestofte rekeningrijder waar uitgerekend deze week de BOVAG mee kwam ineens het ei van Columbus? Gaan we allemaal vragen aan Erik Verhoef, hoogleraar ruimtelijke economie aan de Vrije Universiteit. Goedemorgen, meneer Verhoef. Goedemorgen. Was het voor u eigenlijk al gesneden koek dat zo gauw als die coronacrisis een beetje aan het afzwakken was, dat de files onmiddellijk weer terug zouden zijn? Nou, dat ze terug zouden komen, dat is geen verrassing voor mij. Dat het zo snel was, dat heeft mij ook al een beetje verbaasd, hoor. Dat is wel heel erg snel gegaan. Eigenlijk, ja, voor je gevoel ook in een paar weken, hè, dat het alweer terug is gekomen. En ja, zoals je in de inleiding al zei, dat is natuurlijk heel jammer. We hebben met corona natuurlijk heel veel nare dingen meegemaakt, maar toch ook een aantal goede dingen daaraan over kunnen houden, zou je denken. Dus flexibeler werken, vaker thuiswerken, misschien wat later de auto pakken. Dat hebben we in dat jaar ook wel gedaan, in dat dikke corona-jaar. Maar ja, het lijkt nu toch alsof mensen heel blij zijn dat ze weer op de oude tijden naar het werk kunnen gaan. Ja, en dan is het eigenlijk geen verrassing dat die files er ook weer staan. Terwijl de toon van het discours hierover was, nou, er is in ieder geval echt wat veranderd. Mensen zijn op een andere manier ernaar gaan kijken en zullen zich toch ook wel een beetje gaan aanpassen. Ja, ja, en dat is. Ik had eigenlijk stiekem wel een beetje gehoopt dat dat wat meer zou gebeuren dan wat we nu zien. We hebben natuurlijk nog geen all-time records gebroken. Dus in die zin kun je zeggen van ja, er is altijd nog wel voor een gedeelte goed gedrag. Maar niet voldoende, of tenminste niet voldoende om die files weg te houden. En ja, dat kan soms echt om procenten gaan. Het verrassende is als je naar de totale weggebruikcijfers in dat coronajaar kijkt, dan was het eigenlijk niet eens zo gek veel minder als wat het daarvoor was. Maar het was beter verdeeld over de dag. En ja, als je naar de totale kijkt, in de tweede helft was dat 10-15% minder. Dus dat betekent dat je maar heel weinig auto's van de weg hoeft af te halen eigenlijk om die files op te lossen. Tegelijkertijd betekent het ook dat er maar heel weinig auto's terug hoeven te komen om die files weer te krijgen. Maar 10-15% is toch wel heel veel? U zegt het is bijna niks, maar... Nou, dat is natuurlijk, is het glas voor 85% vol of voor 15% leeg? Ik ben dan een optimist. Als je kijkt naar een gemiddelde woonwerker, stel even voor het gemak dat zo'n persoon 5 dagen in de week werkt, hè, dus voltijds werk, dan zou 10%, dat zou betekenen dat je eens in de 2 weken na de spits naar je werk gaat. Of eens in de 2 weken thuis werkt. Nou, we hebben dat met z'n allen natuurlijk 10 dagen per 2 weken gedaan. Dus die ene dag, dat kan best. Het is ook zo, denk ik, dat door die corona mensen weer liever alleen in de auto zitten. Dat ze niet met het openbaar vervoer juist gaan, omdat je daar nog steeds die mondkapjes hebt. Dus wordt er ook weer meer echt daarom voor de auto gekozen. Dat juist nu de corona weer wat voorbij is, dat mensen, nou ja, dat je dat effect hebt. Ja, ik denk zeker dat dat meetelt. Het openbaar vervoer is in die zin natuurlijk tussen aanhalingstekens een beetje besmet geraakt in de ogen van veel mensen. Los van of je het al dan niet prettig vindt met een mondkapje op, kan er natuurlijk ook angst zijn toch voor besmettingen. Misschien voor jezelf of misschien heb je familieleden die in kwetsbare groepen zitten. En toch dus mensen... afstand houden, wordt gezegd. Je moet afstand houden tot mensen. Ja. Dus liever alleen in je auto en niet in het openbaar vervoer. Ja, dus dat zou een effect kunnen zijn wat nu ook nog wel meetelt. Ja, tegelijkertijd denk ik dat we nu toch wel bijna een vloedgolf aan files weer op ons af zien komen. Dat je inderdaad zou denken van nou, misschien moeten we wat meer doen dan alleen maar hopen dat mensen het goede gedrag vasthouden. Want dat gaat niet vanzelf. En spreiding is een van de oplossingen dus. En hoe krijg je die spreiding voor elkaar? Is dan die financiële prikkel, rekeningheid, is dan dat toch de oplossing? Nou, dat kan erbij helpen. Het is natuurlijk niet de magische toverstaf, zeg maar. Maar het helpt wel. Maar je hebt zeker ook meer dingen nodig. En ik denk een van de dingen die daarbij nodig zijn. En dat is natuurlijk een beetje een open deur. Maar toch, dat is dat de werkgevers ervoor zorgen dat het ook mogelijk wordt gemaakt. Dus dat mensen de flexibiliteit hebben om toch wat vaker als ze dat willen thuis te blijven werken. Maar misschien ook tijdstip aanpassen. Dus om maar een heel eenvoudig voorbeeld te geven. Als je dat spreekwoordelijke overleg met je collega's eerst vanaf huis doet om 9 uur achter de Zoom of de Teams. En pas dan in de auto stapt, ja, dan heb je eigenlijk al een enorme bijdrage geleverd aan het spreiden van die spits. En nogmaals, veel is niet nodig. Hè. Het is echt niet zo dat we dat met z'n allen 5 dagen per week moeten doen. Maar ja, als maar elke dag toch een klein gedeelte van de weggebruikers dat doet, dat helpt al enorm. Maar meneer Verhoef, u zeg maar, bemoeit zich al jaren en jaren hier tegenaan. Dan komt er uiteindelijk, u heeft het ook al vaak genoeg over gehad, van BOVAG deze week weer dan het rekeningrijdenverhaal tevoorschijn. Je denkt, ja, ik bedoel, dit zijn allemaal discussies, die hebben we toch al 10 jaar geleden gehad? Ja, nou, het is niet zo dat ik daar dan moedeloos van word, want ik ben een optimistisch mens. Ja, maar misschien het is geen heel te onrecht in dit geval. Ja, het is, nou goed, om het maar even duidelijk te maken. We praten sinds 1988 over prijsbeleid op de weg ter bestrijding van files. Dat was de toenmalige minister Nelly Kroes, die als eerste dat in een officieel beleidsdocument opschreef. En ongeveer in de bewoordingen van ja, dat hebben we echt nodig als we doelstellingen rond bereikbaarheid in Nederland willen bereiken. Nou, ze heeft in elk geval gelijk gekregen, want we hebben het niet gedaan. En inderdaad, we praten er nu weer over. Dus ja, in die zin klopt het verhaal wel. Maar er zit natuurlijk ja, toch een soort weerstand tegen prijsprikkels achter, die in mijn ogen niet altijd nodig is. Vaak komt die weerstand dan toch voort uit het idee van ja, het zal allemaal wel weer duurder worden. Maar het idee juist van slim prijsbeleid is dat je het buiten de spits per saldo goedkoper maakt. Zijn er voorbeelden dat het echt werkt ergens? Ja, zeker. Dus het is het dichtst bij huis zijn Londen en Stockholm. Daar val ik bijna door de mand met mijn geografische kennis. Stockholm is natuurlijk dichterbij. Daar is inderdaad prijsbeleid ingevoerd. 2 steden, 2 voorbeelden. En zeker Stockholm, dat is, er zijn nou bijna iconische voorpagina's verschenen op de dag dat het, of de dag nadat het werd ingevoerd. 2 foto's gisteren en vandaag. En vandaag zie je dan lege wegen, dus goede doorstroming. En gisteren zag je nog een file staan. En hoe doen ze dat dan in Stockholm? Hoe werkt dat daar? Dat is eigenlijk, en dat raakt er ook weer aan, dat je niet heel veel mensen kwijt hoeft te raken in de spits, of heel veel auto's kwijt hoeft te raken in de spits om het door te laten stromen. Eigenlijk een vrij bescheiden heffing is al voldoende om ja, net die 10-15% van de mensen het setje te geven om ander gedrag te gaan vertonen. Ja, en dan stroomt het door. En echt, dat hebben we in het coronajaar in Nederland ook gezien. En we weten het natuurlijk ook al wel een beetje vanuit de vakantietijden. Het ouderwetse vrijdageffect. Hè, dat sommige files er opeens niet meer zijn op vrijdag, omdat er dan toch wat meer mensen thuis werken. Of een wat langer weekend hebben, omdat ze 4 dagen in de week werken. Dus het is echt niet zo dat we met z'n allen niet meer de weg op mogen. Maar ja, iets minder in de spitstijden en op de spitsplekken. En dat kun je inderdaad met een bescheiden financiële prikkel, kun je daar al enorme stappen in zetten. En gaat het ook gebeuren? Nou, ik zei net al dat ik optimist was. Hè? Dus ik zei, ja, natuurlijk gaat het gebeuren. Ja, kijk, als je bedenkt hoe we eigenlijk op dit moment en al decennia lang voor onze automobiliteit betalen, dus een vast bedrag per jaar, en je vergelijkt dat met hoe we dat in andere markten doen, dus denk aan een supermarkt, ja, dan is het natuurlijk een heel rare manier van zaken doen. Dat zou zijn alsof je op 1 januari bij de supermarkt een vast bedrag betaalt en dan mag je het hele jaar halen wat je wil. Nou, er is geen supermarkt die dat doet, om heel goede redenen. En in feite betalen wij nu op zo'n manier al jarenlang voor automobiliteit. Nou, als we nou die vaste autobelastingen afschaffen en daarvoor in de plaats zo'n variabele heffing, die je dan inderdaad ook hoger kan laten zijn op het moment dat het echt druk is en op de plekken waar het echt druk is, ja, dan heb je de directe winst dat die files weg zijn, maar ook op de lange termijn betekent het dat je minder hoeft bij te bouwen. Dus discussies zoals we nu ook over Amelis Weert hebben bijvoorbeeld, die hoeven we dan helemaal niet te hebben, want we hebben die extra wegcapaciteit niet nodig. Dus het ligt voor het oprapen. Het is een voorzet die voor de zoveelste keer voorbij zeilt. Ja, en iemand moet hem inkoppen. Ja, maar dan hoor je bij al die verhalen, stel je voor dat je daar inderdaad voor kiest, dan is het ongeveer werkzaam in dit jaar 2030. Dan is het klaar. Nou, dat zou kunnen. Ja, maar dat is toch raar? Ik noemde net het jaartal 1988, hè, als we het toen hadden gedaan. Ja. Dan hadden we het nu al 20 jaar gehad. Dat is eigenlijk hetzelfde als met de discussie over de hypotheekrente. Maar zo weet ik nog wel meer discussies. Ja, nee, zeker. Maar kijk, het alternatief is dat je zegt, we blijven op de oude manier doorgaan. En er zijn verschillende redenen waarom we dat niet willen. Als we de klimaatdoelen serieus nemen, dan moeten we mobiliteit anders gaan inrichten. En daar hoort ook bij minder mobiliteit. Als we iets aan de stikstofproblematiek willen doen, dan geldt eigenlijk hetzelfde. Op bepaalde plaatsen, bepaalde tijden willen we dan minder en schonere auto's hebben. Nou, spitsproblematiek hoort er ook bij. En natuurlijk ook lokale luchtkwaliteit in steden. Dat is ook iets waar we ons terecht druk over maken. Dus het is wel een beetje het een of het ander. Of je wilt dat soort beleidsdoelen serieus bereiken. Ja, en dan moet je er ook inderdaad de maatregelen bij kiezen. Of ja, je kiest toch pappen en nat houden. Dat is toch wel een beetje wat erbij hoort, hè? En dat is slecht bevallen? Dat, wat mij betreft wel. En ik denk dat het maatschappelijk gezien ook echt een dure oplossing is. Omdat je uiteindelijk dan weer blijft bijbouwen. Eigenlijk op plekken waar dat nou zonde is en waar het ook helemaal niet nodig is. Hartelijk dank voor uw uitleg. U hoorde Erik Verhoef, hoogleraar ruimtelijke economie aan de Vrije Universiteit. Het ging dus over het in een razend tempo teruggekeerde fileprobleem. Hartelijk dank. Het leek een prachtig gebaar. De militairen van de junta van Myanmar die duizenden gevangenen vrijliet deze week. Gewone burgers, journalisten en politici die na de coup van 1 februari waren vastgezet omdat ze protesteerden tegen de militaire machthebbers, kwamen vrij. De vrijlatingen werden gezien als een reactie op internationale druk, onder meer van de Zuidoost-Aziatische landen verenigd in ASEAN. Maar is dat ook zo? We gaan daarover praten met Letitia van der Assem, voormalig ambassadeur voor Nederland in Myanmar. Goedemorgen. Goedemorgen. Eventjes, onder wat voor omstandigheden heeft u daar als ambassadeur gewerkt? En hoe lang geleden is dat? Dat was tussen 1995 en 2000. En vervolgens ben ik in 2016-17 werd ik gevraagd door voormalig secretaris-generaal van de VN Kofi Annan om samen met hem in een commissie te gaan zitten die onderzocht hoe de enorme problemen, de enorme spanningen tussen moslims en boeddhisten zouden kunnen worden aangepakt. Dus heeft u daar ook lange tijd gezeten? In uw tijd als ambassadeur kon u eigenlijk nog iets meer doen dan zeggen: het deugt hier allemaal niet, doe er eens wat aan? Dat was een hele moeilijke tijd. Ja. Maar het was toen wel mogelijk, althans voor diplomaten, om langs te gaan bij Aung San Suu Kyi, die toen nog onder huisarrest zat, en met haar te praten over wat er zou kunnen gebeuren. Wat wij zouden kunnen doen. En zij is degene die in die jaren de EU heeft gevraagd om vooral sancties uit te roepen tegen het bewind. En dus vrij algemene sancties. Want tegenwoordig hebben we hele slimme sancties die de armste en de zwakste in de maatschappij zoveel mogelijk kon zien. Maar toen waren dat nog hele algemene sancties waar het hele land toen erg onder leed. Maar hoe gingen gesprekken met de machthebbers, de militairen? Je moet je niet voorstellen dat mensen zijn die kwaad naar je zitten kijken. Het zijn ook goede diplomaten als ze met buitenlanders spreken. Je kon heel veel tegen ze zeggen. Ze waren er tot op zekere hoogte ook wel gevoelig voor. En dat heeft in de loop van de jaren, niet alleen in de tijd dat ik daar zat, maar dat heeft nog langer geduurd, tot een geleidelijke verandering van opstelling geleid. Die leidde tot een nieuwe grondwet in 2008 en een nieuwe regering in 2011. En toen in 2016 de eerste regering van met Aung San Suu Kyi als regeringsleider. Maar ja, we zijn nu op dit moment, sinds de coup die op 1 februari jongstleden plaatsvond, weer helemaal terug naar af. Dus hebben we te maken met een heftiger militaire junta, of is het weer hetzelfde? Ik vind het nu heftiger. Want een van de redenen daarvan is dat het in de afgelopen decennia de junta eigenlijk vooral problemen had met etnische minderheidsgroepen die vooral in de grensstreken van het land zitten. Ja. En nu wat er nu aan de hand is, dat het eigenlijk sprake is van een heel breed volksverzet. Dus ook het centrum. Zelfs ambtenaren. Hè? Ja, politici. Ambtenaren die gingen staken. Politici zijn veelal opgepakt. Heel veel. De eerste paar weken na de coup zag je dat enorme verzet. Die enorme grote demonstraties waar werkelijk Jan en allemaal. Dat zag je op televisie ongelooflijk hoopvol uit. Ja. Maar dat na 6 weken ging dat niet weg. En toen is dus de junta is keihard gaan optreden. Nu zie je nog dagelijks wel verzet, maar veel minder. Wat er is gebeurd in feite is dat dat volksverzet, dat is er nog steeds. Maar er zijn een groot aantal groeperingen die zichzelf People's Defense Forces noemen. Hebben zich laten trainen, zijn bewapend inmiddels. En die in vrijwel alle delen van het land, er zijn er meer dan 200 geteld inmiddels, die ze opereren in het hele land en zich keihard verzetten tegen. Er worden aanslagen. Door wie zijn die getraind eigenlijk en bewapend? Die zijn vaak getraind door etnische gewapende organisaties die er al langer zijn en die dus ook in die grensstreken zitten. Ja. Mm-hmm. En die ook lange tijd gedoogd zijn. En die zelf ook legers hebben. En die hebben veel van die groeperingen, die jonge mensen die uit de steden kwamen, hebben die getraind. Ja. Hoe moeten we nu aankijken tegen die vrijlating van een flinke groep mensen, maar er zitten er ook nog steeds heel veel vast. Wat is volgens u de reden dat die junta dat nu gedaan heeft? Nou, kijk, in de eerste plaats, er zijn een aantal mensen vrijgelaten, maar voor zover het nu te bezien valt, zijn er dat eerder honderden dan duizenden. Er is ook geen lijst vrijgegeven van wie er vrijgelaten moet worden. We hebben wat beelden gezien van treinen en bussen, hè, vol met mensen. Jawel, die maar dat zijn honderden. En inmiddels zijn er in ieder geval 110 weer onmiddellijk opgepakt. Kort, dus dat was alleen maar voor soms de show. Zelf een paar uur nadat ze waren vrijgelaten en werden er nieuwe aanklachten tegen ze uitgebracht. En die zitten weer vast. Dus het was. Maar dit is zoals die militaire regeringen die militaire regeringen in het verleden altijd opereren. Je hebt heel vaak rondom feestdagen. En op het ogenblik zitten we midden in een feestweek, kan je niet noemen onder de huidige omstandigheden. Maar het is feest van het licht. En altijd voor dat soort gelegenheden worden er vaak gevangenen vrijgelaten. Maar het zijn niet. Politieke gevangenen. Sommige zijn politieke gevangenen. Er zitten ook gewone criminelen tussen die worden vrijgelaten. En dan gebeurt er iets bijzonders. Er is deze week een top van ASEAN. Zeg je dat? ASEAN of zeg ASEAN. Je ASEAN? Oh, ASEAN. Ja, dat vermoed ik al. Okay. Ja. Waarop duidelijk is gemaakt. Luister, het is allemaal wel fijn, ja, jullie daar in Myanmar. Maar een hoge politieke vertegenwoordiger willen wij hier niet ontvangen. Dat is nogal wat. Dat is, als je het kijkt binnen ASEAN en zijn geschiedenis van de afgelopen decennia, waarbij men altijd elkaar, als de 10 landen, altijd elkaar de hand boven het hoofd hebben gehouden, ook al deden ze de meest verschrikkelijke dingen. Dat is inderdaad wat. Maar of het effect zal hebben, dat moeten we maar afwachten. Want wat we op het ogenblik ook zien, is dat in 3 deelstaten de regering, de militaire regering, enorme troepenversterkingen heeft gestuurd. En men verwacht dat op het eind van het droge, het natte seizoen, hè, dat nu afloopt, mm-hmm, als ze weer met grote artillerie naar die verafgelegen gebieden kunnen sturen, dat er dan een aanvallen gepleegd gaan worden die je het beste kunt vergelijken met wat we zagen in 2017... toen het leger 750.000 Rohingya's, moslims, over de grens met Bangladesh heeft gestuurd. Onder de meest afgrijzelijke omstandigheden. Dus er wordt een groot offensief verwacht. Er wordt een enorm groot offensief verwacht. En de eerste, je ziet dagelijks foto's van grote kolonnes met militaire voertuigen die richting die deelstaten. Maar daar zullen die landen daaromheen, die dan met de vluchtelingen, die zitten daar natuurlijk niet op te wachten. Kunnen die geen enkele rol vervullen binnen die ASEAN? Je zou denken dat daar in die regio die landen misschien wel een goede bemiddelingsrol kunnen spelen. Ja, maar Myanmar heeft 5 buren. 5 buurlanden. Daar zijn er maar 2 lid van ASEAN, want het zijn Thailand en Laos. Dan heb je 2 grote, China, India en ook Bangladesh. China is het meest nauw betrokken en heeft ook wel druk uitgeoefend op de regering. Ook omdat China eigenlijk redelijk goed samenwerkte met de vorige regering van Aung San Suu Kyi. India is zo in zichzelf gekeerd en bezig met zijn eigen problemen, dat het nog niet zo'n grote belangstelling heeft getoond om echt in te grijpen. Maar dat zal steeds meer gaan gebeuren, want je krijgt steeds meer inderdaad vluchtelingen. Maar ook, er zijn ook andere factoren die voor de buurland heel onaangenaam maken. Omdat de hele gezondheidssector zo ongeveer in elkaar is gestort daar, is corona een enorm groot probleem. Veel groter dan in de buurlanden. En daarnaast heeft de situatie sinds februari er ook toe geleid dat internationaal georganiseerde criminaliteit ook zijn gang gaat. Dan moet je denken aan een enorme toename van de toch al grote stromen van drugs. Je moet denken natuurlijk aan vluchtelingenstromen. En dus ook aan de economie vooral. Want de armoede is gigantisch. De armoede is gigantisch. Maar wat kan er nu gebeuren op zo'n top? Ik bedoel, als men zich realiseert, wacht eventjes, en je hoeft maar één keer langs de grenzen daar gereden te zijn, en je weet in de vluchtelingenkampen, daar bijvoorbeeld bij Thailand, nou, je gelooft gewoon je ogen niet wat daar aan de hand is. Mm-hmm. Ik bedoel, dat kunnen die landen toch niet blijven accepteren? Nee, maar wat ze er concreet aan kunnen doen is zorgen dat die top gebruikt wordt, en dat daar wordt nu ook wel aan gewerkt, om meer internationale steun te verkrijgen. Een van de landen die erg druk bezig is om te kijken wat ze eraan kunnen doen, vooral uit humanitair oogpunt voor al die vluchtelingen, is de Verenigde Staten, die overleggen met Thailand op het ogenblik om te kijken of ze inderdaad een grote grensoverschrijdende operatie kunnen opzetten voor humanitaire hulp. En verder, wat is het belangrijk? Dat die junta steeds verder wordt geïsoleerd. Er zijn ook door de EU, door het Verenigd Koninkrijk, door het Verenigde Staten al heel veel sancties uitgeroepen. Maar er zouden ook sancties moeten worden uitgeroepen door juist de landen van ASEAN. Want dat zijn belangrijke handelspartners. Dus is het een ongelooflijk belangrijke top? Het is een ongelooflijk belangrijke, want het is niet alleen ASEAN die daar vergadert, maar die hebben dus ook hun belangrijkste dialoogpartners, de EU, Australië, de Verenigde Staten. Maar de verwachting is niet dat ASEAN zich als een blok zal keren tegen Myanmar. Ik denk dat wat ze nu gedaan hebben voor hun doen al zo'n enormiteit is, dat ze heel voorzichtig misschien wat verdere stapjes zullen zetten. Maar die zullen met name zich richten op humanitaire hulpverlening, denk ik. Ja, maar dat is ook het meest noodzakelijk op de korte termijn natuurlijk. Ja. Hartelijk dank. We spraken met Letitia van den Assem, oud-ambassadeur van Nederland in Myanmar. En we spraken over de situatie daar op dit moment en de komende ASEAN-top. En we zijn er zometeen weer na het nieuws van 9 uur met het eerste volle uur. Tot zo. Podcast. Hij heeft de wereld, in Nederland zeker, voorgoed veranderd. Wat blijft als we er niet meer zijn? Als hij niet mijn broer was geweest, had ik er weinig mee te maken gehad. In de podcast Wat blijft volgen we het spoor terug van recent overleden Nederlanders. De jongen die ooit gepest werd en daar natuurlijk ook heel onzeker door is geweest. Wat hebben zij echt betekend? En hoe leven zij voort? Kijk, dat getuigt toch ook weer van karakter, moet ik zeggen. Ga naar je favoriete podcast-app voor Wat blijft. Een podcast van Human voor NPO Radio 1. Voor mij was op de moeilijke momenten Erik altijd heel belangrijk. Wie luistert, weet meer. Ster. Ons familiebedrijf bestaat 100 jaar. Dus zeggen we, hallo feestvoordeel. Met 100 boodschappen voor een euro. Zoals een kilo Elstar appels, 1 euro. En diverse soorten Campina Vlaflip. Pak van 1 liter, ook maar 1 euro. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Geef je woning een gezonde, comfortabele en energiezuinige basis met Tonzon vloerisolatie. Juist nu. Tonzon. Andere techniek, beter effect en de meest milieuvriendelijke isolatie. Tonzon.nl. Hallo, feestelijk voordeel voor online klanten. Bestel je voor het eerst online? Dan bezorgen wij de eerste 4 keer gratis. Gewoon bij je thuis of op je werk. Kijk op jumbo.com/welkom. Tonzon. Amazon vloerisolatie. Nu ook verkrijgbaar bij de Gamma. Sterren op het doek is terug. Zal ik jullie gewoon niet langer in spanning houden? Eus interviewt Arjen Lubach terwijl hij op het doek wordt vastgelegd. Ben je er klaar voor? Zeker. Dit is het eerste werk. Oké. Welk schilderij neemt hij mee naar huis? Zie het vanavond om 21:55 bij Max op NPO 2. Laat onze gast maar komen. NPO Radio 1. 9 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De progressieve partij Volt doet in de meeste steden volgend jaar niet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Er zijn te weinig vrouwen die op de kandidatenlijst willen, schrijft de Telegraaf. Volt wilde in 24 gemeenten kandidaten leveren, vooral in studentensteden. Maar het lukt de partij niet om aan de eigen diversiteitseisen te voldoen. Volgens een Europees kernprincipe van Volt moet de lijst voor de helft uit mannen bestaan en de andere helft uit vrouwen, of in ieder geval niet mannen, zoals transgender en non-binaire mensen. De huurcommissie, die problemen tussen huurders en verhuurders beoordeelt, nodigt steeds minder vaak mensen uit om een zaak op een zitting te bespreken. Kwetsbare huurders zijn daarvan de dupe, waarschuwen verschillende individuele leden van de huurcommissie, meldt journalistiek platform Investico. De huurcommissie kampt al jaren met grote achterstanden en om efficiënter te werken geeft de commissie inmiddels in meer dan de helft van de gevallen een oordeel op basis van alleen het dossier, zonder te praten met de huurder of verhuurder. En daardoor worden wel meer zaken behandeld, maar gaat de kwaliteit van de beoordelingen achteruit, meldt Investico. Matteo Salvini, de leider van de Italiaanse rechtspopulistische partij Lega, staat vandaag voor de rechter. Hij wordt beschuldigd van ontvoering. 2 jaar geleden, toen hij minister was, gaf hij een schip met migranten geen toestemming om aan te leggen in Lampedusa. Volgens Salvini was dat geen vorm van ontvoering, maar beschermde hij Italië tegen illegale immigratie. De Raad van State heeft kritiek op de manier waarop het kabinet meer slachtoffers van de toeslagenaffaire wil compenseren. In stukken die NRC heeft ingezien staat volgens de krant dat de Raad de plannen ondoordacht vindt en een weerwar aan regelingen. Ook gemeenten zijn bang dat er opnieuw dezelfde fouten worden gemaakt. Het weer nog, geregeld zon vandaag. In het noordwesten meer bewolking en mogelijk wat regen. Het wordt 12 graden. Morgen droog en een graad of 14. Dit was het NOS Journaal. Op zoek naar een huis met meer ruimte? Bij Florius zeggen we altijd, waar een wil is, is een dakkapel. Handig als thuiskantoor of een huis met een garage. Leuk voor je rockband. Waar een wil is een weg. Uit de Randstad. En wat is jouw woonplan? Ontdek wat er wel en niet mogelijk is op florius.nl/woonplan. Florius, hypotheken die meebewegen. Hoezo gasloos verwarmen nieuw? Bij Niebe, de marktleider in warmtepompen, halen we al bijna 40 jaar de warmte uit onze natuur. Het meest complete aanbod vind je natuurlijk bij Niebe. Kijk wat jij kunt besparen met een warmtepomp op kiesjewarmte.nl. Niebe, duurzaam warmtecomfort uit Zweden. Lotta Blokker, Thierry Henry, Joyce Overheul, Jeroen Grabé en de Fundatiecollectie in de Fundatie Zwolle. En Theo Kurpershoek in Kasteel het Nijenhuis. Museumdefundatie.nl. Ja, die moet hier. Elke dag haar legpuzzel. Elke dag haar radioprogramma. Elke dag een middagdutje. Poes, poes, poes, poes, poes. Elke dag de poes zoeken. Maar elke dag de mond verzorgen, dat wordt met het ouder worden helaas vaak vergeten. Terwijl het gebit steeds kwetsbaarder wordt. Hoe zit dat eigenlijk bij uw vader of moeder? Doe de test op demondnietvergeten.nl. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Met Peter de Bie en Dievertje Blok. Bijna 9:04. Welkom terug bij het eerste volledige uur van Nieuwsweekend. Onze vaste politieke commentator Kees Boman is een weekje met reces. Ja, en dat heeft consequenties dus ook voor de formatie, want die ligt dan stil. Maar volgende week is hij er weer. Vandaag hebben we tot 10:00 de volgende onderwerpen. De ongelijke strijd van burgers tegen windmolens in de Veenkoloniën. En dan de Franse liefde voor de door Brussel bedreigde Roquefort. En de vraag waarom trekvogels tegenwoordig beter gewoon thuis kunnen blijven. Maar we beginnen met ambtelijke harteloosheid. Ja, afgelopen week werd bekend dat ruim 1100 kinderen van slachtoffers van de toeslagenaffaire in de periode 2015-2020 uit huis zijn geplaatst. Het kind weghalen bij de ouders. Dat is een uiterste maatregel die alleen mag worden uitgevoerd als de veiligheid van het kind in het gedrang is. Laat die woorden even goed tot u doordringen. Maar wordt dat wel goed getoetst? En wie zorgt er dan voor de moeder, voor de vader, de ouders? Die vragen moeten we blijven stellen, want vaak gaat het mis. Dat ziet verloskundige Sylvia van Kospot. Goedemorgen. Goedemorgen. Vanuit Friesland. Ja, heel veel mensen zullen zich afvragen, ja, een verloskundige, waarom zou die zich met uithuisplaatsingen bemoeien? Die moet gewoon moeders begeleiden bij de zwangerschap en de bevalling. Klaar? Ja. Ja. Ja, waarom doen wij dat? Ja. Nou, dat komt omdat die vrouwen zwanger zijn. En wij dat begeleiden, de zwangerschap. En dat als er een uithuisplaatsing dreigt, of als zij getaxeerd moet worden als zijnde een goede opvoeder, of anderzijds onder het vergrootglas ligt, ja, dan hebben wij daarmee te maken. Want wij staan voor het welzijn van moeder en kind. Mm-hmm. En het hele psychologische karakter, dat doet ontzettend het draagt bij aan een goede zwangerschap. Mm-hmm. En ik sta ze gewoon bij. Dat doe ik uit mijn hart. Ik moet voor moeder en kind zorgen. En ik geef ze zelf regie. En dat draagt eigenlijk bij dat zij daarop goed kan bevallen en een goede moeder kan zijn. Ja, maar u heeft ook te maken tegelijkertijd met die uithuisplaatsingen. Op welke manier dan? Nou, kijk, dat heeft te maken met dat dreigt. Of dat moeders eerder kinderen hebben gehad die uit huis zijn geplaatst. Dat nog moeten aanvechten bij de rechter. Ze komen met dat verhaal bij u als ze komen voor een controle vanwege een nieuwe zwangerschap. Ja, natuurlijk. He, want de moeders hebben een kinderwens en hebben vaak een nieuwe relatie, of de omstandigheden zijn veranderd, of ze zijn het slachtoffer van foutrapportages waarop eerdere kinderen uit huis zijn geplaatst. En ze kennen een ongelooflijk verdriet. Dragen ze mee omdat de broertjes en zusjes ook vaak gescheiden in pleeggezinnen huizen. Zij nauwelijks contact hebben, eens in de twee weken, ongeveer een dag op jaarbasis. Dat hebben we uitgerekend, hoeveel uur. Altijd onder toezicht. Nooit alleen zijn meer met hun kinderen. En dat geldt natuurlijk ook voor de vaders. Het leed geldt voor de hele gezinnen. Het leed geldt voor de grootouders. Voor het sociale contact. Het is een immens drama. Mevrouw Kospot, ik heb toch eerlijk gezegd altijd in de veronderstelling verkeerd dat als er kinderen uit huis geplaatst worden, dat echt dermate evident is dat er zoveel procedures zijn geweest dat jij je eigenlijk bijna niet kan zeggen, nou, dat is discutabel. Uw ervaring is geheel anders, hè? Nou ja, mijn ervaring is anders. Want kijk, het is zo dat de vrouw wordt het is niet altijd bewezen. Het is sterker nog, dat zie je ook bij deze toeslagenaffaire. De vrouwen die zeggen dat ze er niets aan kunnen doen, dat ze niet gefraudeerd hebben, maar ze staan als fraudeur in de boeken. Dus moet je nagaan of een criminele fraudeur, een moeder, een vader, hele gezinnen, of die moeder dan wel voor die kinderen kan kunnen zorgen. Zij zeggen het is niet zo en zij moeten dat aanvechten. Dus zij gaan daarmee, het kind wordt weggehaald, en vervolgens gaan ze daarmee naar de rechter. En dat is een enorm lang traject. En dan moeten we ook nog realiseren dat er bezuinigd is op de rechterlijke macht. Dat het hele traject vaak ook nog getraineerd wordt. Dat het dus heel vertraagd is. De stukken moeten aangeleverd worden. Maar zij zeggen, die stukken kloppen niet. Dit ben ik niet. Maar het kind wordt op basis van een onveilige situatie, omdat die vrouwen, en dat geldt eigenlijk ook voor de moeders die op fout positieve gronden hun kinderen kwijt zijn geraakt aan het systeem. En deze fraudeurs, deze moeders die daarvan worden bedacht, die worden verdacht, die moeten dat helemaal gaan aanvechten. En dat kunnen ze niet, want zij zijn emotioneel belast, want hun kinderen zijn vaak het huis al uit. Maar ze moeten dus in de verdediging en daarmee win je het nooit. Nee, zij moeten dus aanreiken dat het hun niet betreft. Dus dat het niet waar is. En deze vrouwen zitten bij mij huilend aan tafel. Ze zeggen, ik ben mijn kinderen kwijtgeraakt. Maar het klopt niet, Sylvia. Alsjeblieft, het klopt niet. Dit ben ik niet. Jij kent mij. Maar dan zijn die onderzoeken dus niet zorgvuldig verricht. Dan is die reportage dus niet goed gedaan. Nee, natuurlijk niet. En daar is de toeslagenaffaire. Het komt nu als een fuik in Nederland bij elkaar. Kijk, als het zo zou zijn dat alles klopt. Er zijn 20.000 kinderen. En ik hoorde vanochtend advocaat Peter Schout iets anders zeggen. 40.000 kinderen. Zijn voetbalstadion vol. Moeders die dus niet bekwaam genoeg zijn om hun kind op te voeden. Dit gebeurt in Nederland. Het is onvoorstelbaar. Realiseer je wat er gebeurt. Hoe deze moeders in hun huis zitten. Alleen, gesloten gordijnen. De kinderen die zijn bij hun weggehaald. De wieg is leeg. Wat moeten we doen? Ja, wat gebeurt er bij zo'n uithuisplaatsing? Want u heeft natuurlijk ervaring uit uw eigen praktijk. Geef eens een voorbeeld. Nou, een voorbeeld is bijvoorbeeld dat het gezin deed het helemaal goed. We hebben de zorg. Er waren eerdere kinderen uit huis geplaatst. Het klopte niet. De vrouw was dat aan het aanvechten en dergelijke. En na 2 maanden belt ze mij in grote paniek op. Er was een anonieme melding geweest. De vader die ging helemaal door het lint. Want die was als de dood dat ook dit kind weggehaald. Nou ja, vervolgens is dat kind ook weggehaald. Is hij natuurlijk verbaal agressief geweest. En dat kwam hem duur te staan ook, want het was een agressieve vader. Nee, dit is een natuurlijke, hele oprechte reactie. En het kind was weggehaald en ik ben er direct naartoe gegaan. Daar kwam nog een zorgverlener aan van jeugdzorg. En die zei vervolgens van, moet je luisteren. Dit is heel erg naar wat hier gebeurt. Ja, naar, dat is niet het juiste woord. Het is een menselijke ramp die buitenproportioneel is. De levens zijn kapot. En zij zegt vervolgens, moet je luisteren. Ik ga eerst 3 weken op vakantie en daarna neem ik contact met je op. Mevrouw, u kunt niet op vakantie. Ik zou nooit op vakantie kunnen. Je moet deze vrouwen bijstaan. Dus in dit systeem, dat loopt achter zijn eigen staart aan. En het moet nu stoppen. Het moet een halt toegeroepen worden. Want het kan niet als er 20.000 kinderen, zoals ze zeggen, op basis van armoede uit huis zijn geplaatst. En de moeders alleen thuis zitten. En ik heb het even over de moeders. Het zijn de vaders, het zijn de grootouders. Na goede moeders heb ik zo ontzettend veel brieven. Elke dag word ik benaderd. En ik krijg de meest schrijnende verhalen. Ja, moeten we misschien even zeggen, u bent gevolgd voor een documentaire. Hè? Wij hebben Goede Moeders. Voor de zomer is uitgezonden Goede Moeders van Jorien van Nes. En dan zie je ook in die documentaire een aantal voorbeelden uit uw praktijk. Ja, en het is, de moeders moeten bijgestaan worden. Zij zeggen heus de waarheid. En het nare is, als je hiervoor opkomt, dan zijn er altijd ergens wel een handvol bestuurders of andere zorgverleners. Ja, weet je, Sylvia, je staat niet voor veilige zorg, hè? Jij wil dat kinderen in onveiligheid opgroeien. Nee, natuurlijk niet. Absoluut nooit, never ever. Dat is mijn vak, verloskundige. Omdat ik sta aan de bron van het leven. Daarbij is iedereen gelijk. Maar wij moeten wel heel goed met deze vrouwen in gesprek gaan en met de moeders om ze te begeleiden, de toekomst in. Maar wat is er gebeurd? De politiek, het medische en het sociale domein zijn met elkaar gekoppeld. En als je kijkt, hoeveel zorgverleners rondom zo'n, bijvoorbeeld in de zwangerschaps, rondom zo'n zwangere staat, dat is ongelooflijk. Dat zijn een scala van doorverwijzende factoren waar zij aan blootgesteld wordt. En van de kinderarts naar de. Ik onderbreek u even, want op zich. Een aantal mensen die je ziet ook in uw documentaire, denk je, ja, je hebt al kinderen die uit huis zijn geplaatst. Ik speel even advocaat van de duivel. Waarom zou je in zo'n situatie dan weer opnieuw zwanger worden? Als je met dat probleem zit en eigenlijk eerst je kinderen terug wil. Kunt u zich dat voorstellen dat er mensen zijn die dat denken? En dat je daar dan wel extra op let? Nee, dat kan ik niet voorstellen. Ik kan dat niet voorstellen. Omdat het niet waar is. En deze mensen die hebben ook een nog steeds... Hè, het leven is niet maakbaar. Wij hebben een biologische behoefte. Ook aan seksualiteit, aan het krijgen van kinderen. Deze moeders die willen graag participeren in onze samenleving. En ze willen niet wachten totdat hun biologische klok voorbij is. En ze hebben nog steeds de hoop. Ze willen graag laten zien dat ze wel een goede moeder zijn. Dus zij willen graag meedoen aan onze maatschappij. Zou u voor ons eens een schatting willen maken, gewoon vanuit uw praktijk, dat u ongeveer ons vertelt hoeveel procent van de gevallen echt gewoon totaal verkeerd behandeld worden? Over wat voor gedeelte hebben we het? Nee, nou dat kan ik helemaal niet. Want, maar is dat 10% of is dat gewoon de helft? Nee, ik ga geen procenten noemen, dat weet ik helemaal niet. Maar kijk, als je naar de toeslagenaffaire kijkt, dat wordt wel gezegd van ja, weet je, alleen op armoede wordt er geen kind uit huis geplaatst. Nee, er zijn natuurlijk meer factoren. Wat doet armoede? Je kan de rekeningen niet betalen. Je staat als fraudeur bekend. Er is stress. Je relatie gaat misschien kapot. Maar deze mensen kunnen in basis daar niets aan doen. Dat klopt, maar als er dan thuis klappen vallen, dan moet jeugdzorg in beweging komen. Het is namelijk heel simpel. De vraag aan jeugdzorg, als het een keer fout gaat met zo'n kind, ik hoef u niet uit te leggen, dan is de hel echt werkelijk los, hè? Ja, dan is de hel los. Maar zij moeten luisteren naar de moeders. En dan had de jeugdzorg aan de bel moeten trekken. Het klopt niet. We hebben zoveel vrouwen die hier in de schuldsanering zitten. En die vrouwen die zeggen dat het niet klopt. Dus dan moet er binnen zo'n integrale samenwerking moet er contact zijn met elkaar. Als wij echt integraal samenwerken. Maar we moeten niet vergeten dat kwetsbaarheid ook een verdienmodel is. Alles in de zorg gaat om geld en macht. En natuurlijk zijn er casussen te verzinnen. En die zijn er ook. En die kan ik hier ook op tafel leggen. Maar dat is niet interessant. Waarbij jeugdzorg het heel goed doet. En waarbij alle zorgverleners die er betrokken zijn feilloos met elkaar samenwerken. Maar als een kind uit huis geplaatst wordt, dan mag je er eigenlijk niet naast zitten. En als je het wil onderzoeken, dan behoort er direct zorg te zijn voor de vader en voor de moeder en voor de familie om deze mensen op te vangen. En het kader, het zorgkader, voorziet daar niet in. En daar spring ik dan in. En waarom? Omdat die vrouwen, die worden weer zwanger. En dan kan ik wel zwaaien en zeggen, ho, stop, hoe kom je daar nou bij? Nee, blijkbaar geven zij het signaal aan dat ze niet liever willen dan ook te participeren in de samenleving. En ik denk dat een heel belangrijk signaal is dat ze dat geven. Lukt het u? U krijgt heel veel brieven uit Nederland van radeloze moeders, maar ze komen ook in uw eigen praktijk bij u terecht. Lukt het u tot slot om uithuisplaatsingen ook te voorkomen of weer recht te zetten? Nee, natuurlijk niet. Ik kan het niet rechtzetten. Ik kan alleen maar signaleren en de moeder bijstaan. En mijn natuurlijk ook mijn werk is in dat opzicht beperkt. Hè? Ik kan niet alles aan, dat is veel te groot. Het enige wat ik kan geven is een signaal dat we moeten stoppen met bezuinigen in de zorg. Dat we de zorgverleners moeten laten werken. En dat het bestuur en de politiek en alle aanverwante netwerken, die moeten stuwen omhoog, die moeten zorgen, die moeten de zorg faciliteren en niet iedereen belasten met alle kortingen, waardoor dus dit soort, want het is een financieel plaatje ook, waardoor dit gebeurt. Dank je wel. En dat moet onder de loep genomen worden. En we moeten de mensen echt helpen. We moeten de vrouwen herenigen met hun kinderen. Mooie slotwoorden, precies. Sylvia van Cospot, verloskundige in Harlingen. Dank je wel voor deze toelichting. Dank je wel. Hey, jullie ook. Dag. Ja, al maanden domineert, we gaan hier gewoon eigenlijk over eenzelfde soort onderwerp door, de kloof tussen burger en staat. Het nieuws, de Raad van State vanochtend weer uit kritiek op het kabinet over hoe die toeslagaffaire wordt afgehandeld. En het vorige gesprek ging ook over die kloof onder andere. Wantrouwen regeert over en weer. De burger loopt met zich stuk met zijn grieven op een schijnbaar doofstomme Haagse bestuurscultuur, terwijl de overheid vooral een onwillige, verwende Nederlander ziet die de noodzakelijke maatregelen het liefst naast zich neerlegt. Tegensputterende boeren die hun vertrouwen volledig hebben verloren. Die toeslagenaffaire dus, die zich maar voortsleept. Kritiek op willekeur in de bestrijding van de coronapandemie. De verhouding is behoorlijk verziekt. Het volgende onderwerp is daar ook helaas weer een voorbeeld van. Ze zijn met hun 200 meter hoogte niet minder dan enorm. Alleen al voor het vervoer van één wiek van een molen moeten wegen worden afgezet en rijden er speciale vrachtwagens met volgauto's. In de documentaire Tegenwind, het verdriet van de veenkoloniën, zien we ze opgebouwd worden onder groeiend protest van de omwonenden. Dorpelingen zien hun leven, omgeving veranderen en raken steeds bozer, maar het verzet haalt niets uit. We hebben het over hele grote windmolens. Goedemorgen, Kees Vlaanderen. U hebt 3 jaar lang het proces daar een beetje gevolgd. De beelden van zo'n windmolen en het opbouwen daarvan zijn werkelijk fabelachtig mooi. Ja. Maar daar kwam u niet voor. Nee. Toen je daar kwam, was Herzog, sprake... die heeft ooit een film gemaakt over de brandende woestijnen toen die oorlog in Koeweit losbarstte. En daar heeft hij ook hele mooie muziek. En dat is zo wrang, omdat je dan iets combineert. Hè? Dus er zijn prachtige vuren, er staat hele mooie muziek onder. En tegelijkertijd weet je dat er iets vreselijks gaande is. Die ervaring heb ik hier ook al eens gehad. Waar ging u naar op zoek? Het begon eigenlijk allemaal met een eerdere film in Holwert. En daar waren een aantal mensen die hadden bedacht, weet je wat, Holwert, het was het voorbeeld van een krimpgemeente. Dus dat ging allemaal echt heel slecht. En die dachten, hoe gaan we nou Holwert weer in de vaart der volken opnemen? Weet je wat, we gaan de dijk doorsteken en we gaan Holwert weer terug aan het water leggen. Wat een bizar idee is natuurlijk. Maar het gaat ze lukken. Hè? Dus ik heb hen een tijd gevolgd en ik was nieuwsgierig naar, eigenlijk om een soort, ook eens een positieve bijdrage te leveren, burgerinitiatieven van mensen die de koppen bij elkaar steken en die denken, weet je wat, we gaan de regie zelf in handen nemen. Oké, en wat er nu gebeurd is, u komt in een dorp terecht, mede, hè? Ja. Daar komen de windmolens te staan, inderdaad echt 200 meter hoog. Ja. De bevolking zegt, we begrijpen met de energietransitie, we begrijpen precies dat het moet gebeuren. Maar doet u het nou niet op die plaats waar u het bedacht heeft, maar zet u dat dan gewoon 2 kilometer verderop? Ja. Nou, dan begint de poppenkast. Ja, zo is het. Ja. Ja, dus... En het begint met ludieke acties, hè? Ja, zeker. Hè? Dus mensen hebben aanvankelijk nog het idee van... Kijk, het zijn eigenlijk goedwillende mensen zoals jij en ik, hè? Of zoals jullie en ik. Absoluut, ja. Die ook eigenlijk wel inzien van... En die ook al bezig waren eigenlijk met de energietransitie of daar ideeën over hadden. Misschien één voorbeeldje, want de eerste waarmee ik in contact kwam, dat was Gerard Wijsbeek. Ik weet het nog heel goed. En er was een oud Philips-ingenieur. En die woont in Gasselt en Ijveensemond. Ook zo'n dorp. En daar waren ze bezig al meer dan 10 jaar geleden, dus voordat die windmolens er kwamen, hadden ze als dorp het idee, weet je wat, wij willen het eerste energie-neutrale dorp van Nederland worden. En ze hadden daar een mooi boekje voor geschreven. Ze hadden er allerlei ideeën om dat echt concreet handen en voeten te geven. En de provincie vond dat prachtig. En die zei, kan je niet een bus inrichten als een soort voorlichting voor andere dorpen die dat dan ook gaan doen? Ja, dat was prachtig. Kregen ze geld voor, ik geloof 20.000 gulden of euro. Nee, euro was het nog wel toe. Dus, en toen in één keer hoorden ze van al die plannen van de windmolens, die al heel ver waren. En zij kregen, het is een linddorp, voor hun huis op 500 meter die windmolens en achter hun huis. Dit is het dorp wat ingesloten raakt door die windmolens. Mensen waren zo teleurgesteld daardoor en zo... dit kan je je toch voorstellen? Je volkomen gepasseerd. Volkomen gepasseerd en kwamen er eigenlijk achter... omdat een boer zijn mond voorbij praatte. Die hadden dat al lang in kannen en kruiken. En dan moeten uiteindelijk de burgers ook nog even meegenomen worden. Okay. Nou, die hebben een subsidie teruggegeven en die zeiden zoek het maar uit. Even terug naar Mede. Ja. Daar is die situatie dus. Er wordt niet geluisterd in eerste instantie. Er komen steeds meer zogenaamde inspraakavonden... die volgens het bekende recept... ja, u mag zeggen wat u wil... Maar de vriendelijke groet, u hoort over een maand dat er iets anders besloten is. Mm-hmm. Dat is ongeveer de sfeer. En dan begint het iets, ja, begint de woede in dat dorp te smeulen. Ja, in ieder geval mensen. Nou, er gebeuren meerdere dingen. Hè? Dus mensen raken erg teleurgesteld. Mensen raken of. Ik heb ook heel veel mensen die zitten dan weer niet in die documentaire, omdat ze. Of onverschillig raken. Dat vond ik eigenlijk ook schokkend. Maar dan zijn er twee mensen die de kar trekken... en dan die zeggen, ja jongens, we moeten koet. We moeten al die procedures aflopen. We moeten daar gewoon als een bovenop zitten. Maar het brengt ze niks. Nee. En dan gaat de sfeer in die omgeving omslaan. Dan komt er opeens... Ja, dan komen er Hitler-tekeningen. Dan wordt de wethouder verrot gescholden. Dan wordt de provinciale staten verrot gescholden. Ja. En dan komen er dreigbrieven aan de uitvoerders van de projecten. En de boeren die het land hebben. Daar wordt het land vervuild met asbest en ook andere zaken. Mm-hmm. Dat is op een goed moment de situatie. Ja, en ja, dat is dus. Er zijn een aantal mensen die zo boos zijn geworden dat ze dit soort. Buitenparlementaire acties gaan ondernemen of illegale activiteiten. He, dus dat. En het is eigenlijk. Dat is al gaande. Dan is er heel lang onduidelijk wat dat nou eigenlijk. Wie dat zijn. En het blijkt heel lastig, want dan wordt er een rechercheteam van 80 mensen opgetuigd om dat te achterhalen, want dat moet natuurlijk achterhaald worden. En die komen eigenlijk maar niet verder. Dat lukt niet kennelijk omdat mensen hun mond daarover houden. Dat weet ik niet precies hoe dat in elkaar steekt. Het enige wat opmerkelijk is dat ze eigenlijk niet verder komen. En dan arresteren ze eigenlijk de twee voormannen, die wij al goed kenden. Dus ik was ook Jan Nieboer en Kees Hendricks worden gearresteerd. Jan Hendricks. Sorry, Jan Hendricks. Ja, ik ben staat het verkeerd. Maar hoe heet Nieboer dan voor zijn voornaam? Ze heet allebei Jan. Oh, ze heet allebei Jan. Ja. Okay. Ja, okay. De twee Jannen. Okay. Ja, die worden dan aangehouden. En iedereen is flabbergasted. En tot op heden, ze zijn inmiddels veroordeeld. Allebei ook. Voor hun betrokkenheid bij het sturen van dreigbrieven. Ze hebben allebei een half jaar gezeten. Nee, één iemand. Eén heeft een half jaar gezeten. Ja. En die heeft een half jaar gezeten omdat... wat ook al bizar lang is, eerlijk gezegd, hoor. Maar die kon een half jaar vasthouden omdat hij verdacht werd van betrokkenheid bij het strooien van asbest, bij het weggooien van asbest. En dat is een beetje ingewikkeld, maar dat is een 12-jaarsfeit, want dat is bedreiging van de volksgezondheid. En op grond van zo'n regel mag je dan een half jaar worden vastgehouden. Zonder bewijs? Zonder bewijs, want dat was hij is alleen niet. Maar... Nee, hij is... En uiteindelijk, het cynische is ook dat die hele asbestzaak, die hebben ze geseponeerd, want daar kwamen ze niet verder mee. En dus wordt hij vastgezet voor eigenlijk een andere reden. En dat zie je ook in die film van u. Namelijk dat de rechtbank zegt, maar moeten we eens even luisteren. Weet u niet wie dit gedaan heeft allemaal? Ja, zegt hij, ik weet heel goed wie het gedaan heeft. Want dat hebben ze mij verteld natuurlijk. Ik ben actievoerder. Maar neemt u van mij aan, ik ben het niet geweest. Maar er is nog iets anders. Ik ga u ook niet vertellen wie het wel gedaan heeft. Natuurlijk. Want ik heb inmiddels een half jaar vastgezeten. Ik weet wat dat voor consequenties in mijn familie heeft gehad. Ja. En dan is echt de totale machteloosheid zichtbaar. We hebben ook een fragment. Laten we even luisteren naar Jan Hendricks over die gevangenschap. Absurd dat je iemand die totaal geen lijnen heeft met criminaliteit. Ik bedoel, mijn zwaarste vergrijp was een parkeerbon van 5. En die zet je in een huis van bewaring. Gewoon één crimineel nest. Ik ben gegijzeld. Ik ben een half jaar gegijzeld. Om hun doel te dienen. En dat vind ik misdadig. En dan niet alleen wat mij is aangedaan. Maar iedereen om me heen schofte. Nou, dit geeft ongeveer de sfeer aan de totale machteloosheid. Een dorp dat zich collectief verraden voelt, jarenlang vindt dat ze belazerd zijn. Ja. En daar is eigenlijk uw film een portret van. Ja, dat inderdaad. Ik heb willen laten zien wat er gebeurt als je goedwillende burgers zo niet ziet staan en niet mee in. Dat ze uiteindelijk hun vertrouwen compleet kwijtraken. En dat er een aantal mensen ook zijn. En nogmaals, de beide Jannen ontkennen hun betrokkenheid. Maar als zij het niet gedaan hebben, dan zijn het anderen geweest. Ja. Zo simpel is het ook. En ook dat waren natuurlijk dan toch gewoon mensen waarvan je dat niet verwacht. En dat vond ik het tragische, als je ziet. Maar wel dochter begrijpt, als je kijkt naar jouw film, dan denk je, ja, je begrijpt de frustratie en woede van die mensen. Ja. Huh? Ja, dus het is ook een. Ja, jullie hadden het indrukwekkende verhaal net over de toeslagenaffaire. En ook daar is verwantschap. Dus ik begrijp heus wel dat je. En een heleboel mensen daar ook. Hoewel inmiddels steeds minder. Maar dat je. Dat de energietransitie. Dat iets is wat we allemaal serieus moeten nemen. En ook een bijdrage aan moeten willen leveren. Alleen. De manier waarop het hier gebeurd is. En van bovenaf. Losgelaten is op een gemeenschap van goedwillende mensen die daar best over willen meedenken en daar zelfs ook een offer in willen brengen, zo tegen je in het harnas te jagen, dat getuigt eigenlijk van met allerlei opgetuigd met regelingen als de Rijkscoördinatieregeling, waardoor ook het lokale bestuur buitenspel is gezet, waardoor de provincie is buitenspel gezet. Ja. En je trekt de regie helemaal naar je toe. Ja, dat getuigt van een soort van wantrouwen. Wat je ook hoort in die toeslagenaffaire. Dus eigenlijk is de burger onze tegenstander en we moeten slimme procedures verzinnen om ze, toch zover te krijgen dat we kunnen doen wat we willen. En dat loopt dus echt spaak. En dat zie je op allerlei fronten op het ogenblik spaak lopen. Ja. Dat is exact de reden waarom we in deze uitzending dus twee van dit soort voorbeelden achter elkaar hebben gezet. Bij de kabinetsformatie gaat het hier natuurlijk ook daadwerkelijk over het vertrouwen dat de burger verloren heeft in de politiek. Ja. Een van de speerpunten in het geheel. En de discussie zal nog lange tijd duren. Het is ingewikkeld. Hè? Het is ook een lastig. Als je nou naar die. Kijk, er is ook bij die toeslagenaffaire. Er is echt niet iemand. Tenminste, dat denk ik. Ja, nee. Er is niet iemand geweest die heeft gedacht. Weet je wat, we gaan nou eens even 30.000 of 20 of 40.000. Ik hoor allerlei verschillende getallen. Het is een gezinnen systeem. Over de kling. Juist, dat is het. Hè? Dus, ja. En het is een mentaliteit ook. Hè? Dus, een mentaliteit en een systeem wat diep geworteld inmiddels zit in. Hartelijk dank. We spraken met Kees Vlaanderen, journalist en maker van de documentaire Tegenwind, het verdriet van de Veenkoloniën. 24 oktober is de officiële première in theater Van Beresteyn in Veendam, in die Veenkoloniën dus. Zondag 31 oktober is die film op televisie te zien. NPO 2 om 20:25. En mocht u niet geïnteresseerd zijn in de weerstand van de burger versus de politiek, de plaatjes van het opzetten van die windmolen zijn beeldschoon. Hartelijk dank. Oké. Okay. Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Has no ribbon. You're giving. I'm giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. Lucky, hoorde u. Daft Punk maakte de muziek. En Pharrell Williams. Featuring. Ja, precies. Franse rockvoormakers, die zijn woedend. God, wat zijn veel mensen boos ook. Nou zeg. Merk ik vanochtend. Oké, okay. Nog meer boosheid. Franse rockvoormakers nu. Vanwege mogelijk nieuwe Europese regels krijgt hun kaas waarschijnlijk het stempel ongezond. Een rode sticker die aangeeft dat het product slecht scoort qua voedingswaarde. Terwijl bijvoorbeeld kipnuggets wel goed scoren. Tot grote woede van de kaasboeren. Zij willen daarom dat hun ambachtelijke product wordt vrijgesteld van deelname aan de zogenoemde Nutri-score. Want die zorgt dus blijkbaar voor zo'n sticker. En ze zijn een actie gestart. En bij ons is Ed Chavernac, kaas-expert. Goedemorgen. Voordat we beginnen, eventjes een introductie. Geboren in Frankrijk, wat ook zeer charmant te horen is. Dat hoor je altijd, het charmante Franse accent. Maar goed. Dank u wel. Voor de liefde naar Nederland gekomen. Ja, dat klopt. Kaaswinkel in Leiden. Ja. Weet alles van kaas en ben zelfs lid van een heel speciaal gilde. Ja, en dat is echt bijzonder. Vertel eens, wat is dat? Dat is dus beschermen eigenlijk van alle kennis van alle kaas. Van alle kaas. De buitenlandse kaas, dus niet specifiek Frans, maar ook van de hele wereld. Maar ook de Nederlandse kaas? Ook de Nederlandse alle kaas, uiteraard. Ja. Begrijpt u de woede van die Franse kaasmakers? Ja, want kijk, dat zijn eigenlijk traditie en een roquefort is niet zo, ja, dat een roquefort wat vergelijken met een kipnuggets, dat is bijna aan de rand van belachelijk eigenlijk. Maar goed. Maar dat gebeurt natuurlijk ook niet echt. Wat er gebeurd is, er wordt gescoord op een bepaalde tabel. En, dat begrijp ik. En dat doe je voor kipnuggets, dat doe je voor roquefort, dat doe je voor... Maar ik kan er niet alles met dezelfde kam scheren in deze situatie. Nee, maar het is kennelijk Europese wetgeving of zoiets, hè? Maar dat is toch raar, want dat zou willen zeggen dat als een roquefort niet meer wordt gemaakt zoals die nu wordt gemaakt met de ambacht, dan is het geen roquefort. Vertel eens hoe die wordt gemaakt. Een roquefort, dan moet het wel weten dat eigenlijk waarom de roquefort was zo aangetast. Want dat komt nog veel meer kaas die wordt aangetast. Want automatisch wordt een sneeuwbaleffect straks. Want het zijn maar veel laten meer we kaas. Even bij de roquefort onthouden. Ja. De roquefort die bestaat eigenlijk sinds de jaren 79 boven Jezus Christus. Dus dat is eigenlijk de oudste kaas. En de belangrijkste kaas die altijd komen op een kaasplank in Frankrijk. Dus dat is wel direct ja, de kernen en wat er aan gedacht. Maar is die altijd... Kijk, tradities zijn in beweging, hè? Kunnen veranderen. Ja. Is die roquefort, wordt die nog steeds zo gemaakt zoals toen? Als toen, ja. Want dat, die zout, die wordt het dan toegevoerd. Die zout, die... Moet het die... even uitleggen, want we weten, we hebben geen idee hoe dit in zijn werk gaat. Begin met schimmel, want daar is hij het meest op bekend, ja. Nou ja, dat is... Oké. Het is natuurlijk, de kaas is ontstaan door een verhaal, maar dat is een waargebeurd verhaal. Dat was een erde die had dus zijn cahier. Dus dat is een kleine stukje vrongel die aan het kaas aan het worden is. Net tussen een yoghurt die begint een beetje, hè? Nog zo'n beetje gummy. Ja, een beetje gummy. Ja. En dan dit had hij, was hij vergeten omdat hij ging achter een meisje aan. Was hij vergeten in zijn grot met een stukje brood. En dit is bij elkaar beschimmeld. En heeft hij van gegeten, is hij niet ziek geweest. En het was lekker. Dus daar is ontstaan. En daar brood zijn en ze kaas. Mee begonnen. Dus brood, die op die den duur gaat beschimmelen. Maar die heeft ook de kaas beschimmeld. En dat is dus de gezonde Roquefort penicillium. Die ze gebruiken nog steeds. En de enige die dat doet, is papillon. En papillon, die hebben een speciale bakken, die maakt brood. En die broden, die zijn, zeg maar, ronde ballen. Hè? Zoals een beetje pain de campagne in Frankrijk. Mm-hmm. Eigenlijk een pain de campagne, maar dan ze wordt het zo bruin gebakken dat ze bijna verbrand zijn van buiten. Maar in de binnenkant, de midden, de mie, noemen we dat. Dat is dus de zachtheid van de brood, is nog steeds intact. En daar, met dit binnenkant van de brood, gaan ze dus de penicillium, die blauwe... Heet het penicillium? Dat lijkt op penicilline. Ja, dat is het ook. Dat is ook mensen, veel mensen, ja, sommige mensen die geloven en sommige mensen niet. Maar het is wel zo dat als je migraine hebt en je bent er niet allergisch voor... Penicilline. En dat kan je dus met een roquefort. Het is een schapenkaas, dus als je allergisch hebt voor koemelk, dan kan je gerust eten. En dan ga je, als je migraine hebt, dan wordt het minder. Dus echt als medicijn? Dat is ook, ja, dat is ook zo. Dus mm-hmm. Dat is een soort, maar dan natuurlijke proces. En dan gaan ze dus die binnenkant laten ze drogen maken van die brood. Ja. Maken ze een poeder ervan. En dat wordt ongeveer tussen de 300 en 400 broden gemaakt per jaar. En om te weten dat met 1 gram kunnen ze iets van tussen de 80 en 100 ton kaas maken. Want dat is echt... 1 gram brood? 1 gram poeder. Ja, penicillium. Ja, dat is echt... Dat spreidt zich in die grot. Want dat wordt het... Hoezo kaas... gaat het nog steeds in een grot? Nog steeds in een grot, ja. En dat zijn natuurlijk kunstmatige grot. Mm-hmm. Maar dat zijn ook echte grot. En de grote Combalou, daar is echt een grot. Die eigenlijk dezelfde effect heeft... zoals een airconditioning, een split airconditioning hebt. Dus vervoert hij de warmte naar buiten en trekt hij de koude naar binnen. Maar ook die roquefort die we misschien dan niet bij in een speciale kaaswinkel kopen, maar er zijn ook mensen die dat doen in de supermarkt. Ook ja. Die is zo gemaakt. Als de roquefort op staat, dan is het zo gemaakt? Nee, niet helemaal. Want er staat natuurlijk wel, als de merk papillon erop zit, dan wordt het nog steeds met de broodschimmel gemaakt. Ja. Voor de rest, dat wordt een kunstmatige penicillium aangebracht. Maar dat wil niet zeggen dat er ook voor niet lekker is. Maar dat is wel een verschillend smaak. Maar die krijgen allebei, zo'n, als het erop aankomt, een zo'n rood label? Die krijgen het wel de rood label. Tenminste, ja, puur omdat de zoutgehalte is te hoog. Ja, en het dus vetgehalte, geloof ik. Zout en vet. Ja. Maar dat kan er niemand wat aan veranderen. Want een schapenmelk is gewoon 52%. Dat kan niemand, maar je ja. Kan toch ook... Ja, ik verzin wel wat. Dan moeten ze Roquefort light maken. Dan is de Roquefort niet meer de Roquefort. Nee, is dat zo? Roquefort light, namelijk minder vet, minder zout. Ja. Niet meer te vreten? Nou, dat denk ik... Nee, maar dan is het geprobeerd? Ik, niet dat ik weet. Nou, dat is, nu vraagt u me iets dat ik kan er niet beantwoorden. Ik heb het nooit gezien, maar dat het lijkt me best voor de hand liggend. Ja. Om ja, daar maar, eens over na te denken. Ja, oké. Okay. Het stuit u tegen de borst, zo te zien. Nou, maar dan is het hele roquefort vooral weg. Nou, dan is dat mooie verhaal weg. Maar dan is het, nou, dan is het vertaald naar maar deze de moderne smaak, tijd. Dat heeft niks meer mee te maken met de Roquefort. Waarom? Dat weet je niet, want het is niet geprobeerd. Ja, maar het is niet voor niks dat het niet geprobeerd is. Ik kan me niet voorstellen. We zitten in 2021, come on. Nee, maar ja, wel over na te denken. Maar nee, maar kijk, als ze gaat de recepten veranderen... dan, want dat is wel, het wordt niet alleen maar een kaas zomaar gemaakt. Die wielen, die zijn ongeveer 5 kilo. Als ze heb de hele tijd gedompeld in de vei en dan daarna met zout... en dan wordt die gesneden door de midden. En waarom? Omdat dan kunnen ze zien, voordat geprikt is... dan kunnen ze zien hoe de blauwe aarde gaat zich ontwikkelt. En dat wordt het dus wel soms een kaas afgekeurd. Want dat is natuurlijk. Mm-hmm. Dus dat is wel een ambachtelijk iets. Dat zijn mensen die er werken iedere dag, die dat in de gaten houden. Dat is niet zomaar een machinale iets of van, oké. Okay. Staat heel Frankrijk nu op achterste benen of alleen die de kaasboeren? Ja, ik denk dat... Ik denk dat er een bestorming van de Bastille aanstaande is. Ik denk het wel, want Roquefort is echt... iedere Fransman kent er Roquefort, ook als je het niet lust. Ja. Mijn nicht, die was een baby... En kom je niet aan met iets anders dan een Roquefort. Want dat werd er gewoon alles aan de kant gezet. En dat werd van de tafeltje weg. Ze stonken als weet ik van wat. En wij hebben vaak geprobeerd. Oh, we hebben geen Roquefort. Dat doen we een Bleu d'Auvergne. Echt niet. Oh. Heeft ze nog een man kunnen vinden? En ze hebben nog een man kunnen vinden. Maar nu ze lachen erom is 32. Maar goed, dat is echt waar. Mag ik u hartelijk danken. Ed Chavarnac, de Franse kaasmakers. Dus die vechten voor het behoud van de Roquefort als ambachtelijk product. En ze zijn boos dat daar misschien een einde aan komt. Het komt goed, hoop ik. Vogels, zoogdieren, insecten en vlinders. Ieder jaar leggen ze enorme afstanden af om in verre orde te overwinteren. Winteren of te broeden. Maar uit een nieuwe studie blijkt dat voor sommige soorten deze vaak barre en boze tochten helemaal niet lonen. Bij ons is aangeschoven Thomas Lameris. Hij doet onderzoek naar de noordelijke migraties van dieren. Klinkt mooi. U heeft onderzoek gedaan naar brandganzen, hè? Ja, dat klopt. Wat was er met die brandganzen? Die brandganzen lopen eigenlijk tegen een probleem aan waar inderdaad heel veel noordelijke trekkende dieren, dus vogels, maar ook rendieren, tegenaan lopen. En dat is dat het moment dat ze migreren, loopt eigenlijk niet meer gelijk met het moment dat in die noordelijke broedgebieden het voedsel beschikbaar komt. Want wat gaat er fout? Ze komen eigenlijk te laat aan in het seizoen. Je moet eigenlijk het zo zien dat juist in het vroege voorjaar is het beste voedsel beschikbaar. Mm-hmm. Dat is wanneer het gras net begint te groeien en wanneer er veel insecten aanwezig zijn. En die vogels en ook die andere dieren, die migreren nog steeds op hetzelfde moment als ze 20, 30 jaar geleden doen. Maar door klimaatverandering komt dat gras steeds eerder naar boven en komen die insecten steeds eerder uit de grond zetten. En dan zijn ze te laat. De vogels zijn te laat, maar vooral hun kuikens eigenlijk. Dus zij beginnen met broeden en die kuikens komen uit het ei op het moment dat die voedselpiek, zoals ze dat dan vaak noemen, eigenlijk al voorbij is. En dan wil je weten natuurlijk als onderzoeker waarom die beesten zich niet aanpakken en dan vroeger op pad gaan, of niet? Ja, nou precies. Dat is een van de onderwerpen waar we heel erg in geïnteresseerd zijn. Want er zijn eigenlijk twee opties voor die dieren. Dat is namelijk eerder op pad gaan, ja. Eerder aankomen. Ja. Maar een andere optie is ook om verder naar het noorden te trekken. Want hoe noordelijker je komt, hoe kouder het wordt. En hoe meer de condities misschien lijken op diezelfde plek waar ze nu zitten, maar dan 20 jaar geleden. Dus dat zijn eigenlijk je opties. Dus wij vragen ons inderdaad vaak af van, kunnen ze het moment dat ze vertrekken, kunnen ze dat aanpassen? Of kunnen ze de plek waar ze heen gaan aanpassen? En er lijken grote verschillen te zijn tussen soorten daar en ook soorten die dus echt niet zo goed in staat zijn om zich aan te passen. En wat gebeurde er met die brandganzen? Nou, dat was heel interessant, want die pasten het moment van hun trek wel aan. En die kwamen eigenlijk eerder aan op het broedgebied. Maar doordat ze een stuk sneller die hele trekroute moesten afleggen, kostte dat zoveel energie dat ze vervolgens weer eerst moesten bijkomen en alsnog te laat gingen broeden. En wat zijn de gevolgen uiteindelijk van nou ja, we zien, hiervan? We zien voor die kuikens van die brandganzen dat daar meer dood van gingen. Omdat ze dus waarschijnlijk niet genoeg voedsel, of het voedsel niet van goede kwaliteit was. Dat gaat hier bij ganzen om graskwaliteit, dus eiwitgehaltes in gras. Net als waar boeren in Nederland ook heel erg geïnteresseerd in zijn. En hetzelfde zien we ook bijvoorbeeld bij steltlopers. Die hebben we in de afgelopen paar jaar ook onderzocht, dan zien we dat er ook een dat de match, zeg maar, met die insecten, dat die ook misloopt. En dat die kuikens groeien steeds minder hard, doordat ze niet genoeg insecten kunnen eten. En die insecten veranderen ook van gedrag, of dat niet? Nou, dat is een hele andere studie nog. Daar zijn we soms ook wel in geïnteresseerd. Maar dat hebben we nog niet genoeg tijd voor gehad om daar echt naar te kijken. De insecten komen eerder uit de grond. Kunnen misschien ook wel sneller vliegen. Worden minder snel gepakt. Er zijn ontzettend veel veranderingen gaande in het Arctisch gebied. Dit is slechts een klein deel. Iets anders wat bijvoorbeeld ook nog speelt. Doordat het warmer wordt, komen er steeds meer ziektes die zich ook verspreiden naar het noorden. Dus we hebben het dan over vogelgriep bijvoorbeeld. Maar ook parasieten die voorheen helemaal nooit in die gebieden te vinden waren. En veel dieren gaan daar juist heen om van die parasieten af te zijn. Ja, dat is dus een strategie die eigenlijk niet altijd meer werkt. Die niet meer werkt. Dus eigenlijk, je zou kunnen zeggen dat heel veel van die vogels beter op hun plek kunnen blijven zitten en helemaal niet moeten vertrekken. Nou, dat is inderdaad een interessant gedachte-experiment. Zitten waar je zit, ja. Ja, nou, en zeker, de vraag is dan natuurlijk, maar is de plek waar ze nu zitten dan wel daadwerkelijk beter? En die voordelen die ze vroeger behaalden om door daarheen te gaan, kunnen ze die überhaupt ergens anders vinden? En daar wordt het interessant, want daar zien we dat soorten daar heel erg in verschillen. En bijvoorbeeld brandganzen, waar ik het net over had, die hebben eigenlijk een uitweg gevonden doordat steeds meer brandganzen in Nederland blijven om te broeden. En die doen dat eigenlijk best wel heel goed. Maar veel andere soorten, dan denk ik best aan veel steltlopers, maar misschien ook wel aan rendieren, die hebben helemaal geen andere plek omheen te gaan. Omdat er niet er is geen andere toendra met insecten, met weinig vossen. En willen jullie nou eigenlijk weten waarom die brandganzen, of hoe dat besluitvormingsproces, ik noem het maar hoe dat plaatsvindt om dan uiteindelijk hier te blijven? Want dat is toch, ja, voor ons buitenstaanders onbegrijpelijk. Nou, dat is het inderdaad. En we denken er een deel wel van te begrijpen, dat is omdat er ook wat ontsnapte brandganzen uit gevangenschap tussen zitten, die misschien dat uit zichzelf al deden en dat toen hebben aangeleerd aan andere brandganzen. Maar tegelijkertijd lijkt er ook een soort van natuurlijk proces aan de gang te zijn. Want ook in noordelijke streken zien we dat brandganzen ook in Finland zijn gebroeden, steeds zuidelijker zijn ze gaan broeden ten opzichte van hun originele broedgebieden. Dus er zit blijkbaar iets bij die ganzen, dat ze goed kunnen leren hoe ze zich moeten aanpassen. En het is inderdaad echt een hele interessante vraag van welke soorten kunnen dat nou wel? Want dat betekent natuurlijk, de soorten die het niet kunnen, die verdwijnen gewoon, precies, of niet? Nou ja, verdwijnen is misschien wat sterk, maar die gaan wel sterk achteruit. En we zien dat inderdaad vooral veel steltlopers, die bijvoorbeeld veel in de Waddenzeeën zitten. Ja? Dus kanoeten, rosse grutto's, die zitten veel in de Nederlandse Waddenzeeën wanneer ze naar het noorden trekken. En die gaan ook echt in aantal sterk achteruit. En de vraag is dan, ja, is dat inderdaad doordat ze zich niet aanpassen? Wat zou er gebeuren als ze hier bleven? Nou, ik denk niet dat zij hier kunnen blijven. Ik denk niet dat hier een geschikte habitat is waar zij iets mee kunnen. Ik denk dat de vraag vooral is, wat kunnen wij doen om dit soort negatieve effecten, waar ze dan vandaan komen, op een manier te mitigeren, ervoor te zorgen dat die vogels zich wel voldoende kunnen aanpassen om wel succesvol te blijven. Nou, vertel eens. Nou, dat zijn natuurlijk ideeën die we hebben, wat zouden kunnen. En we zijn met een groep onderzoekers dit juist nu aan het onderzoeken, in een groot onderzoeksprogramma en een consortium, van wat zijn nou de maatregelen die we kunnen treffen om klimaatverandering soort van te mitigeren. En een voorbeeld daarvan is... Te mitigeren, sorry hoor, ja, ik weet niet wat het is. Ja, dus te compenseren voor dat negatieve effect van klimaatverandering, kunnen wij dan iets goeds doen, bijvoorbeeld hier of in de overwinteringsgebieden verder zuidelijk, waardoor die vogels wel in staat zijn om zich aan te passen. En de rosse gutto is bijvoorbeeld een mooi voorbeeld, want die lijkt zich juist wel aan te kunnen passen, maar die doet het eigenlijk niet zo. De volwassen vogels overleven minder goed, omdat er niet genoeg voedsel is in de Waddenzee. En op het moment dat er dus wel, dat wij kunnen zorgen voor genoeg voedsel in de Waddenzee, en daarmee vogels in staat kunnen stellen om wel met klimaatverandering om te gaan, dan is dat natuurlijk een heel mooi uitgangspunt voor bescherming. Maar je komt uiteindelijk toch komt het er weer op neer dat ook wij wat aan dat klimaat moeten doen. Ook om bijvoorbeeld het voedsel in de Waddenzee te veranderen. Of niet, daar kom je altijd weer uit. Ja, nee, voor ook voor dit soort problematiek, of niet? Ja, het is een combinatie van aan de ene kant de lange termijn effecten zoals klimaatverandering aanpassen, maar ook de korte termijn dingen. Dus betere bescherming van die plekken waarvan we weten dat ze belangrijk zijn. Of in het Arctisch gebied, waar nu natuurlijk ook steeds meer menselijke activiteiten zijn, om daar dan wel zorgvuldig mee om te gaan. Wanneer is er eigenlijk geconstateerd dat er dus een hoop van die dieren eigenlijk in de war zijn met dit soort dingen? Nou, we weten dat al best een tijdje. Maar juist die aanpassingsvermogen, dus bijvoorbeeld van die brandganzen, dat is wordt eigenlijk, en die grote contrasten, dat wordt eigenlijk langzamerhand steeds meer duidelijk. Onder andere doordat we nu kleine zenders hebben die we op vogels kunnen plaatsen en daardoor heel goed kunnen volgen wanneer ze ergens heen gaan en waar ze heen gaan. En dat is pas de afgelopen 10 jaar heeft dat echt een vlucht genomen. Ja. Maar het moment dat je dus constateert dat werkelijk veel soorten hun gedrag moeten veranderen, wanneer was dat? Ja, dat is denk ik, dat is wel iets recents hoor, in die zin van de. Kijk, het grote effect van klimaatverandering is altijd voorspeld. En ik denk dat de afgelopen 10 jaar dat we steeds meer studies hebben die echt laten zien van het gebeurt echt. En de populaties gaan echt achteruit. Wat niet wil zeggen dat het daarvoor ook gebeurde, maar je onderzocht het niet. Nou, de monitoring van die populaties, dat gebeurde wel. Dus je zag populaties gaan achteruit. Maar steeds meer komt nu het realisatiemoment. Ja, maar het zijn eigenlijk juist die vogels en die soorten die naar die noordelijkse streken gaan. Die doen het eigenlijk overal ter wereld, zien we dat, doen die het allerslechtst. Okay, de vogels die vanuit het zuiden nu hier terechtkomen. En wij krijgen natuurlijk ook nieuwe vogels hier. Ja. Er is ook een andere stroom. Precies, nee, dat heb je ook nog. En dat is dan minder echt die noordelijke streken. Maar daar is ook van alles aan de hand. En daar. Daar is het wat moeilijker te zeggen, denk ik, wat er nou waar het probleem precies ligt. Maar je zou denken dat het eigenlijk eenzelfde, toch? Dat het eenzelfde soort probleem is. Ja, de processen zijn hetzelfde. Maar wat denk ik een groot verschil maakt en wat het zo interessant maakt, is dat het Arctische gebied was eigenlijk tot 10 jaar terug een niemandsland. Dus daar hadden wij geen invloed op. Laat staan negatieve invloed. In ieder geval, dat was het idee. Maar door klimaatverandering. Uiteindelijk dus ook daar. Dat, en niet zo'n beetje ook. Nee. Moeten we echt iets veranderen? Nou, ik denk wel dat we iets moeten veranderen in de manier hoe we. In de zorgvuldigheid hoe we ermee omgaan. Dus bijvoorbeeld als we zo'n discussie over de Waddenzee. Waar het laatst ook weer over de gasboringen en elektriciteitsleidingen werd gediscussieerd. Ik denk dat daar het zorgvuldigheidsprincipe heel belangrijk is. Dat we niet denken van we kunnen alles wel maken hier. En die vogels vliegen wel ergens anders heen. De realisatie dat sommige vogels dus helemaal niet zo goed zich kunnen aanpassen is denk ik heel belangrijk in besluitvorming en bescherming. Helder. U hoorde Thomas Lameres, onderzoeker bij het NIOS en het Vogeltrekstation. Het ging dus over de migraties van dieren ten tijde van klimaatverandering. En dat is dus best veel aan de hand. Ja, en we zijn er straks na 10. Onder meer met Auke Kok. Zijn debuutroman is er. Vroukje Tuinman doet de boeken. En Midas Dekkers is er ook zo meteen. En Marcusa Hamer, intimiteitscoach. U hoort zo wat dat is. Welkom bij Mijn Zielige Jeugd. Het theaterprogramma van columniste en schrijfster Aaf Brand Korstjes. Zielig? Zeker. Maar vooral ook ontwapenend, geestig en ontroerend. Ze zal er zijn. Als taalschat gedichten van de legendarische P.C. Boutens, verzameld onder de titel Glanzende Geheimenis. Een leesgids voor het oeuvre van Jeroen Brouwers. Eenzaamheid in eindeloos meervoud. Geschreven door Neerlandicus Lodewijk Vertuin. Vandaag ben ik de Guus geluk. René Appel bespreekt de TNA van Jochem Meijer. Is het mijn dag? De Taalstaat met Frits Spits. Zometeen van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Don Giovanni, Mozart's legendarische verleider, keert terug bij de Nationale Opera. Vanaf 4 november de succesproductie slechts 8 keer te zien. Boek nu de laatste kaarten via operaballet.nl. Dit is de zondebok. Hij heeft een bloempje opgegeten. En zonder bloempjes geen bijtjes. En zonder bijtjes geen natuur.

Betaalbaar wonen voor iedereen. Deze week in Brommer op Zee. Schrijver Rob van Essen over zijn boek Minneapolis. En verder schrijver en cabaretier Ronald Snijders. En Nia Weijers gaat in gesprek met lezers uit de Boekenclub. Morgen, 7:50, VPRO NPO 2, Brommer op Zee. Betaalbare woningen ontwikkel je met Koopstart. Kijk op kopenmetkoopstart.nl. Kies bij Beter Horen voor een hoortoestel op maat. Uw vergoeding kan dit jaar nog oplopen tot 100%. Kijk of dit ook voor u geldt op beterhoren.nl en maak nu een afspraak. Beter Horen, 1&0 oor. Soms word ik boos en soms ook wel verdrietig. Je voelt je vaak best alleen. Een lichamelijke beperking leidt bij veel mensen tot sociaal isolement. De zonnebloem laat ze niet zitten. Nu in het Maritiem Museum Rotterdam. De unieke tentoonstelling Maritieme Meesterwerken. 6 eeuwen maritieme schilderkunst. Een samenwerking met Museum Boijmans van Beuningen. Boek nu je tickets op maritiemmuseum.nl. Vrijwilligers van de Zonnebloem laten ze niet zitten. Word ook vrijwilliger op zonnebloem.nl. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Met Peter de Bie en Dievertje Blok. 9:55. Het laatste uur van Nieuwsweekend is begonnen. Over een half uur is vrouwtje Tuinman onze boekenveule van dienst. Vrouwtje, fijn dat je er bent. En vertel ons even wat we gaan bespreken straks. Ik heb drie eigenlijk portretten van Amerika, het alledaagse leven, bij me. En ze zijn niet echt al te vrolijk, hoewel er in sommige gevallen wel veel te lachen valt. De twee hele zwaarmoedige lower-class portretten van Willie Flawton en Claire V. Watkins. En dan vrolijke noot van mopperaarster Fran Lebowitz. Oh, Fran Lebowitz. Ze staat vandaag in de Volkskrant Magazine ook. Nou, dan lig ik helemaal achter. Want nee, oh ja, nee, heb je nog niet gezien? Nee, ik heb het nog niet gelezen, maar wel al gezien. Ze staat groot voorop. Cover girl. Dus we zijn super actueel. Ja, je bent absoluut. Heel actueel. Absoluut. Goed, dat gaan we allemaal doen om rond 10:30. We besluiten een nieuwsweekend met Midas Dekkers en zijn biologische kijk op mensenrassen. Ja. Een gevaarlijk onderwerp dus. Over een kwartier ruim baan voor de intimiteit coach op de filmset. Maar we beginnen. Hij kwam net volledig verwaaid binnen. Onze flinke jongen. Goedemorgen. Goedemorgen. Journalist Auke Kok. Ja, die schreef al heel veel non-fictieboeken. Waaronder de biografie van zijn jeugdheld Johan Cruijff. Cruijffie. Maar nog nooit een roman. En deze week debuteerde hij met fictie. Ja. Flinke jongen. Een sterk autobiografisch werk over een gezin dat beeft onder een tirannieke vader die met de Bijbel zwaait en slaat. En een bang jongetje dat vlucht en droomt van Ajax en de Europa Cup. Ik ga, Auke, als je het goed vindt, even het begin voor eens, omdat het zo mooi de sfeer schetst. En ik begin ook even met de opdracht die ervoor in staat, of het citaat. Echt gebeurd is geen excuus, van Gerard Reven. Het leuke gezin. Als we in het gewone huis waren gebleven, midden in een rij, was alles anders gelopen. Ingeklemd en geen kant op kunnen. Voor ons misschien het beste. Maar we zijn daar vertrokken en in een groot en bijzonder huis gaan wonen. Aan de overkant van het spoor, in een dorp. Dit huis, vrijstaand, zegt mijn moeder met nadruk, heeft ramen aan alle kanten. Soms denk ik dat alles wat vroeger goed was er door naar buiten is gekropen. Tussen de hoge bomen en rieten daken is weggevlogen. 'S Winters bij elkaar rond de kachel, dat hoefde hier niet meer. Een moderne centrale verwarming bracht comfort naar alle kamers van onze villa, waar mijn oudere broer niet op één hoog sliep, maar ver weg, op zolder. Zo meet hij ons zoveel hij kon. En als je vertrouwd was met ons gezin, dan snapte je dat. Het elkaar mijden verspreidde zich als de warmte van onze cv. Mijn vader meet mijn moeder, steeds vaker eigenlijk, en mijn moeder meet ons door ons voor de meest onbenullige boodschapjes op pad te sturen. Ik meet de anderen door zoveel mogelijk buiten te zijn, bijna net zo vaak als mijn broer. En hoe mijn jongere zus ons meet is moeilijk te zeggen. Misschien bleef er voor haar niemand meer over om te mijden. Dit is wel een goede samenvatting van het hele boek, Auke. Heftig, hè? Ja. Prachtig geschreven. Vertel even over dat de waarheid is geen excuus. Want had je dat nodig dan? Ja, dat had ik eigenlijk steeds nodig in mijn achterhoofd. Omdat ik, ja, ik ben natuurlijk, zoals je al zei, non-fictie gewend. En dan gaat het dus allemaal om waar gebeurt. Daar draait alles om. Het is het waar gebeurde verhaal. Maar als je fictie schrijft, dan gaat het eigenlijk meer om het verhaal zelf. En dus dan zat ik dingen te schrijven. Ja, en toen dacht ik, ja, dan moet ik dat er ook in. Want dat is toen ook gebeurd. Maar het verhaal vraagt er eigenlijk niet om. En dan kwam dus dat credo van Reef weer boven. Echt gebeurd is geen excuus. Dus het hoeft er helemaal niet in. Ja, het is echt gebeurd, maar het is toch een fictief verhaal. En dan is dat eigenlijk, exact zo is gegaan of niet, is eigenlijk futiel. Dus dingen zijn sommige dingen zijn erger gemaakt dan het was. Andere erge dingen zijn weer niet in het verhaal opgenomen, omdat het verhaal er niet om vroeg. Dat is het wonderlijke van fictie schrijven, vond ik, dat je eigenlijk, vaak werd ik voortgeduwd. En was het soms alsof ik niet zelf schreef, maar dat iemand maakte dat ik dat schreef. Dat klinkt misschien een beetje raar, maar zo was het wel. Dat hoor. Ja. Maar dat hoorde ik dan. En dan dacht ik, nou ja, zou dat nou echt? Maar zo werkt dat dus. Dat was wel voor mij als journalist eigenlijk toch wel een kleine sensatie. Ja. Het is wel gebaseerd natuurlijk op jullie eigen gezin. Ja. Vader die nog wel eens erop lossloeg. Ja. Een broer die dat ook uitdaagde. Jij was eigenlijk de betere zoon, hè? Goede zoon. Ja, en dat... Ja. Het zeikertje. Ja. Dank je wel, Peter. Ja. Maar dat klinkt dus... Maar dat is ook niet altijd prettig. Want als ik eigenlijk iets niet fijn vond, dan was in bijzijn van mijn broer, die dus allemaal dingen deed die mijn vader gek maakte, dat ik dan ten voorbeeld werd gesteld. Dat is het laatste wat je wil, hè? Ja. Wat je wil eigenlijk ten diepste, wil je het voor je boer opnemen tegen die grote vader. Maar dat durf je dan natuurlijk niet. Althans, ik durfde dat niet. Dus dan zweefde ik weg in mijn hoofd. Of ik liep weg. Maar meestal was het zo dat mijn oudere boer, zeg maar, wegliep en gewoon dingen deed die hij wilde. En dat ik bleef waar ik was, maar ik verdween eigenlijk in mijn hoofd. Ja, en naar buiten. Dat is ook een soort vluchten. In je hoofd en naar buiten. Ja, precies. Dat waren de beide vormen. Dus ik fantaseerde dan over mijn sporthelden, die toen eind jaren 60 wereld veroverde. En ik vluchtte inderdaad buiten door te voetballen met mijn vriendjes en zo. Ik heb in de hele jeugd heb ik eigenlijk bijna niks anders gedaan dan dat. Hè. Eerst cowboytjes spelen en boompje klimmen en daarna eigenlijk alleen maar voetballen. En ik heb denk ik in al die jaren nooit als eerste voorgesteld om ermee te stoppen. Nooit. Ik was altijd degene die als laatste ongeveer het plantsoen uitliep en naar huis. Niet altijd daar. Omdat je die wilde? Nou, niet altijd daar nu altijd een hel was. Zo is het ook niet. Maar ik denk toch, als ik er achteraf op terug denk, buiten was het veiliger dan binnen. Ja, en je durfde je binnen nauwelijks te bewegen, denk ik. Het was altijd afwachten, wanneer gaat het weer. Ja, dat is eigenlijk, ik denk ook achteraf, eigenlijk was de angst was eigenlijk erger dan de angst voor de klappen was erger dan de klappen zelf. Die klappen, dat is misschien een blauwe plek of ik wat, of rode billen, maar dat trekt je weg. Dus je zit je continu in te houden. Constant in te houden, ja. En eigenlijk ergens anders willen zijn dan waar ik was. En dat probeer ik dus in het boek allemaal. Wat voor consequenties heeft dat eigenlijk? Hoe doe je dat? Nou ja, als dat je dus een wrak bent? Nee. als je dus permanent bang bent. En inderdaad, de angst is veel erger dan de klappen. Ik bedoel, dat zeg je ook. Ja. Maar ik denk ook dat zo is. Ja, dat denk ik. Wat voor consequenties heeft dat? Voor mij? Ja. Dat je dus kijkt. Dat je zo groot wordt, ja. Ja. Ja, natuurlijk zal dat littekens hebben veroorzaakt. Het was heel lang geleden dat ik daar een psycholoog over bezocht. En die had eigenlijk wel een soort troostende woorden. Hij zei van, doordat het zo was, heb jij dus eigenlijk vanaf jonge leeftijd geleerd om heel goed om je heen te kijken en te observeren of het gevaarlijk werd. En eigenlijk heb je als verslaggever eigenlijk dat heel vruchtbaar gemaakt. Mm-hmm. Dus dat ik, nou ja, als je het zo ziet, is het ook nog best gunstig geweest. Was het stotteren als kind ook een gevolg daarvan? Ja, dat dacht hij wel. En dan zei hij, gelukkig had ik al die aantekeningen nog van die therapie toen. En was zijn verklaring, ja, dat is wel handig. Dat was hij zegt, ja, jij zag hoe jouw oudere broer werd geslagen en vernederd en zo. En dan, hè, wat ik net al zei, dan voel je toch als jongen ook de oprisping om dan hem bij te springen. Dus die emoties komen op. Hè. Je wordt woedend. Ik heb mijn vader op die moment ook vaak gehaat. Dus je wil er iets aan doen, maar je ziet die grote man. Dus die emoties die je opvoelt komen, druk je ook gelijk weer weg. Dus dat opkomen van die adem en dat wegdrukken van die adem, dat zou best eens de bron van mijn eeuwige gehakkel kunnen Laten zijn. Laten we eens even naar de vlucht, want dan wordt het een stuk leuker. Het voetbal. Cruyffie de held. Ja. Jouw held, ieders held eigenlijk in die tijd, toch? Maar het was best een pesterig jochie eigenlijk, hè? Nou ja, kijk, als je jong bent en je zoekt juist steun bij die helden, dan wil je dat ze leveren als jij erom vraagt. Hè? Dus dat ze niet zeuren en ruzie maken met een trainer en over geld praten. En geld, wat als je jong bent, wat flauwekul. Nou, als Cruyff iets deed, behalve geweldig voetbal, is het vaak over geld praten en ruzie maken. Ja. Dus behalve dat ik hem daar zeer om bewonderde om zijn spel. Hè, als wij aan het voetballen waren, dan was, als je de eerste was, dan zei je, ik ben Cruyffie. Precies, hè, en de wie andere was jij? Van Tuurlijk. Ja. Maar ik was eigenlijk toch vaak ook liever Sjaak Zwart. Want in mijn beleving toen was Sjaakie, zoals het dan heette, iemand die nooit zeurde, maar altijd gewoon zijn best deed. Ja. En wilde je nooit Van Hanegem zijn? Want dat was de vijand zeker, hè? Van Hanegem, nou eigenlijk eerder. Ik kwam uit Haarlem, dat is toch dicht bij Amsterdam. En ik denk toch dat dat toen toch eerder Ajax was. Hoewel dus, als je het boek gelezen hebt, Feyenoord en iets slecht afkomt uiteindelijk. Ja, maar dat is een spoiler. Maar dat was inderdaad zo. Je zocht, ik had ook mijn kamer vol gehangen met van die elftal foto's. Dat waren toch voor mij een soort iconen aan de muur die mij om een ze waren je redding rust, eigenlijk rust bijna. Brachten. Ja, een soort redding, toch? Een ontsnapping. Ja. Een hoogtepunt in het leven van jou, eerlijk gezegd ook van mij, dat we elkaar toen niet ontmoet hebben. Ja. In Parijs, Ajax. Was jij daar? Ja. Benfica. Wel zo oud. Oh. Ja, maar ouder dan jij nog zelfs. Ja, en dat is in het boek. Kijk, het boek speelt zich natuurlijk heel vaak al heel veel af in een kleine omgeving. Hè? Het buitenspelen, het naar school gaan, het voetballen in het bos, het zo thuis ook veel. Dat ik dacht, het is toch fijn in zo'n hoofdstuk als je ergens op 2/3, als het perspectief of ook even naar buiten gaat. Dus ik dacht, zo'n reis naar Stade de Colombe, hè, waar toen die beroemde uittocht plaatsvond. Enfin, je was er ook bij. Dat ik dacht, dat was eigenlijk net wat dat boek nodig had. Ja, maar ook het contact met andere vaders, met andere omgang. Ja, dat was een eye-opener. Dat ik dan naast zo'n vader zat in de auto en dat ik dan iets zei en dat hij er dan op inging. En dat ik dan ook weer iets kon zeggen. En dat je dan een gesprekje had. Dat was gewoon een sensatie. Ja, want je ging met andere vaders, hè? Of tenminste in het boek, echt zo gebeurd. Of nou, niet zo, dat doet er ook niet verder toe. Echt gebeurd is geen excuus. Nee. Zo is dat ook. Daar heb je gelijk in. Heb je ouders, die zijn uiteindelijk gescheiden, geloof ik. Heb je ze ooit geconfronteerd hiermee? Want volgens mij zijn ze nu overleden beide. Ja, vrij lang zelfs. Ja, het kon ook nu pas, dat boek. Dat denk ik wel, ja. Ja, het is eigenlijk is het wonderlijke dat ik ik praat meestal niet zo plechtig, maar na een van de lange gesprekken die ik in de voorbereiding hierop met mijn redactrice had, was dat ik zei, ze zei van, ja, wat kijk je zorgelijk? Schrijf met plezier. En dan zei ik heel ineens, en dat ontsnapte me, ik moet dit doen. En ja, zo voelde dat. Ik moest deze reis naar zeg maar de donkere kant van mijn jeugd. Want mijn jeugd was het dankzij het voetbal en andere dingen niet altijd even zwart. Maar ik moest deze kant als het ware ontdekken. En dat kon ik eigenlijk pas echt doen als mijn ouders er niet meer waren. En mijn broer en mijn zus wel. Dus die hebben dat ook van tevoren gelezen. We hebben van tevoren ook hele gesprekken gehad. Want ik wilde één ding niet. Namelijk dat het een breuk met mijn familie zou geven. Want dat is menige autobiografische romancier gebeurd. Dus ik wilde eigenlijk twee dingen niet. Het moest niet een kille afrekening met mijn ouders worden. Want dat is ook vaak gebeurd. En dat heeft ook iets makkelijks inmiddels, vind ik. Ik vind eigenlijk eerder dat ik voelde, al doe ik dus alles via de ogen van die 12-jarige hidde. Uiteraard komen allerlei problemen voor me. Maar niet alleen. Maar ik wilde eerder voelbaar maken dat het voor die ouders ook tragisch was eigenlijk. En dat zij het eigenlijk ook niet zo wilden. En dus ik heb schandelijk misbruik gemaakt van de dingen die mijn broer en mijn zus ook weer mij met me hebben gedeeld. Ja. Maar ze hebben het me nu al vergeven. Dus dat is mooi. Zijn er ook nog dingen die door de gesprekken met je broer en je zus er niet in gekomen zijn? Eigenlijk? Oh jee, zat. Ja. Daar ga je niks aan trouwens. Nee. Ik bedoel, dat begrijp ik. Maar ben je een beetje tegen jezelf beschermd? Nou, kijk, een auteur van zo'n boek als dit moet zichzelf niet sparen. Hè, want dan werkt het niet. We hadden nooit zoveel met Colden Holfield of Frits van Echters meegeleefd als het hele fijne jongens geweest waren. Dus je moet jezelf niet sparen. En ik denk dat ik had de indruk bij die gesprekken dat het beeld van mijn broer en mijn zus van mij positiever is dan het beeld dat ik van deze hoofdpersoon schets. Maar dat moet ook, want je zit als opgroeiende jongen met al die dingen dat je eigenlijk flink wilt zijn, maar het vaak niet bent. En dat is, en dat is een hele worsteling. Dat is niet altijd even gunstig voor je zelfbeeld. Nou, dat wilde ik ook voelbaar maken. Ja, nou, volgens mij is dat heel erg goed gelukt. De flinke jongen. Flinke jongen. En mooi geschreven, Auke. Ja, waanzinnig mooi geschreven. Dank je wel. Sinds donderdag in de boekhandel verschenen bij uitgeverij De Bezige Bij. Hartelijk dank. Graag gedaan. Naakt op het filmdoek. Als acteur of actrice hoort dat er soms bij. Maar wil je dat ook echt wel? Sinds de MeToo-discussie een paar jaar geleden op gang kwam, is ook hierover veel gepraat en geschreven. Al in 2018 pleitte de Nederlandse Beroepsvereniging voor Film- en Televisiemakers voor het aantrekken van een zogenaamde intimiteitscoach op de set. Actrice Marcusa Hamer is in Nederland de eerste die dat werk doet en ze is hier. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, leg maar even uit wat een intimiteitscoach doet. Ja. Is. Het is eigenlijk een intimiteitscoördinator. Daar gaan we al. Oh, want een intimiteitscoach is iemand die mensen echt te stellen, die niet meer zo'n fijne intieme relatie hebben, coacht daarmee. En dat is iets heel anders. Ja, dat is echt. En een intimiteitscoördinator die begeleidt acteurs, die dus fictieve mensen, fictieve personages helpt hun seksuele relatie waarachtig op het doek te laten uiten. Je hebt zelf ook veel acteerervaring. Mensen kennen je waarschijnlijk van de tv-serie Dr. Deen, hè? Ja. Oudste dochter, Isa, was je? Ja, klopt. Ja. Denk je daar nog met plezier aan terug? Ja, zeker. Het was een hele goede tijd. Maar in die tijd speelden dit soort dingen nog niet, hè? Nee. U zei al, in 2018 kwam deze vraag. En daarna is er eigenlijk niet zoveel gebeurd. Het kwam toen ook in de Vandalen een nieuw woord. Intimiteitscoördinator. Iemand die seksscènes begeleidt op de set. En ik kwam in aanraking met Ita O'Brien, die in Engeland intimiteitscoördinator is en die daar voor Sex Education, al die jonge acteurs die daar, voor die serie, Sex Education, zijn allemaal hele jonge acteurs die heel veel intieme scènes moesten spelen. En die heeft daar een gigantisch mooi richtlijnbeleid voor gemaakt. En dat was eigenlijk heel nieuw. In Amerika waren ze dat ook al een beetje aan het doen, waar een stuntcoördinator haar werk voor wat ze voornamelijk voor vechtscènes deed ook ging toepassen op seksscènes. En ineens dachten ze, god, dit is eigenlijk heel fijn. Dit geeft veel lucht, dit geeft veel. En het maakt het professioneler. En het was een eye-opener. En ik dacht, yes, wat tof, ik wil dit ook leren. En wat leer je dan? Vertel eens hoe dat in zijn werk gaat. Ja, wat je leert is verschillende vormen van intimiteit, hoe dat eruit ziet op beeld en wat dat vertelt. Dus je kan op heel veel manieren. Waar het over gaat, is dat we een verhaal vertellen. En seks, dat zien we eigenlijk niet zoveel. Net als vechten. Ik zie niet heel vaak mensen vechten op straat. Ik zie eigenlijk bijna nooit mensen seks hebben. Maar je ziet dat wel vaak in films en in series. Ja. Dus hebben we er allemaal een beeld bij en een idee over. Maar dat hoeft het niet te zijn. We kunnen verder denken. We kunnen denken, goh, waarom hebben deze mensen... Ik zeg niet dat dat niet gebeurt, maar waarom hebben deze mensen seks? En waarom vertellen we het eigenlijk op deze manier? Kunnen we het ook op een andere manier vertellen? En veel mensen zijn bang om te vragen aan acteurs iets te doen. Wat ze dan vervolgens gaan doen en dan achteraf horen, dat had ik eigenlijk niet willen doen. Want dat geef eens een voorbeeld. Nou, na MeToo zijn er natuurlijk heel veel verhalen losgekomen van mensen die zeiden, ik had eigenlijk mijn onderbroek helemaal niet uit willen trekken. En het had ook helemaal niet was ook eigenlijk helemaal niet nodig geweest. Niet nodig geweest. Nee, en dat is natuurlijk vervelend om te horen als producent, als filmmaker, dat je denkt, ja, ik wil eigenlijk helemaal niet dat acteurs dingen doen die ze niet willen doen. Ja, of juist wel. Ja, of juist wel. Er zijn ook slechte mensen, klopt. Ja. Maar dat, nou, slechte nou mensen. Ja, nee, maar ik bedoel meer van de 80% denk ik, misschien wel meer van de procent, die wil echt niet dat mensen dingen doen die ze niet willen. Mensen willen niet dat mensen over hun grenzen gaan. Ze willen mooie verhalen vertellen. En als zij denken dat het nodig is dat iemand daar zijn onderbroek voor uittrekt, dan moet je dat goed voorbereiden. Dan moet je ver van tevoren die vraag al daar stellen. Daar worden ook echt heuse contracten over afgesloten. Ja, klopt. Je hebt naaktclausules. Ja. Ja, en je denkt eigenlijk, daarin staan dat soort dingen al. Hè? Dat bestond al. Ja, maar wat mijn moeite daarmee is, is dat het dan de toestemming wordt gegeven op een ander moment dan dat je op de set staat. En het zou kunnen gebeuren dat jij, als jij dat contract leest, denkt prima, dat doe ik. En 3 weken later, als je op de set staat, kan er iets veranderd zijn. Ja. En kan je dat misschien wel niet meer namelijk willen. Namelijk dat je helemaal die tong van die jongen niet in je mond precies wil hebben. Of misschien is er thuis wel iets heel ergs gebeurd. En kan je je daarom niet meer op die manier kwetsbaar opstellen. Ja. En dan moeten we dus creatief zijn en denken, weet je wat, we gaan het anders vertellen. Er moet ruimte zijn om nee te zeggen. Er moet ruimte zijn om nee te zeggen. En we moeten erop kunnen vertrouwen dat als iemand ja zegt, dat iemand ook ja bedoelt. En dat is dus ook een ding. Dus we moeten leren ja zeggen en dat dan ook menen. En we moeten leren nee zeggen als we het niet durven. En dat is voor actrices best lastig. Ja. Want ik bedoel, als jij nee zegt, nou jongen, dan nemen we dan toch nemen iemand anders. Anders ja. En dat lijkt mij dus ook dat voor een coördinator, die werkt niet alleen met de acteurs en actrices. Ja. Maar dat er ook aan de andere kant juist een regisseur, cameraman, aan de andere mensen die meewerken op zo'n set, dat je die ook coördineert, of niet? Zeker, ja. Ik ben eigenlijk een bemiddelaar tussen, of een, ja, ik hou het gesprek. Wat ik doe is het gesprek heel concreet maken. Maar dus met een regisseur erbij ook. Met een regisseur erbij, zeker. Want de regisseur heeft een idee. Maar in welk stadium dan? Al meteen aan het begin. Dus bij de lezingen, vlak na de lezingen, gaan we praten over. Dan zit je er al bij. Dan zit ik erbij. Dan gaan we het precies. Ik kom erbij als we het gaan hebben over de intieme scènes. Dus dat is leuk. Dan weten ze, oké, nu gaan we het over de intieme scènes hebben. En sommige scripts zijn heel gedetailleerd. Er staat gewoon, hij pakt zijn hand en bijt in zijn vinger. Hij gaat op zijn bed zitten. Gewoon precies beschreven. Nou, dan is het heel duidelijk. Dan kan de regisseur nog zeggen, dit wil ik zo draaien. En dan zie je dit in beeld. En dit wil ik zo draaien, zie je dat in beeld. Maar je hebt ook wel eens een scène waarin staat, een onstuimige vrijpartij begint. Ja. Nou, en tot nu toe was dat, oké, begin maar. En dan denk je, oké. Dat werd dan niet van tevoren besproken? Nou, van hoe soms ze dat ook gaan wel. Doen? Ja. Soms ook wel. Maar niet met de toestemming van de acteurs. Dus vaak dacht je als acteur, ik doe gewoon wat me gezegd wordt. En nu wordt er gevraagd, zegt de regisseur, dit lijkt mij mooi, wat vinden jullie? En er zijn natuurlijk veel regisseurs die dat al deden. En dat wil ik ook even tegen regisseurs zeggen. Want veel regisseurs die zeggen, ja, maar ik doe dat toch al goed. En ik heb al respect voor mijn acteurs. En dat weet ik. En dat is ook zo. Maar wat regisseurs regisseurs vaak vergeten, is dat ze de macht hebben. Hoe benaderbaar ze ook zijn, hoe lief en hoe goed ze ook zijn, zij hebben de macht. Het is een machtsverhouding. Ja. En ik niet. Ik heb geen invloed op niemands carrière. Het maakt mij helemaal niet uit wat je wel of niet wil. Dus ik kan daarin een middel zijn. En ik dacht eigenlijk in 2018, ik ga dit leren als mezelf, zodat ik als actrice mee aan de gang kan. En dan hoeven we dat niet te hebben. Dan wordt een coördinator overbodig. Maar als we als acteurs hier beter over kunnen praten, dan komt het wel goed. Mm-hmm. Maar nu leer ik steeds meer. Hoe goed al die regisseurs ook zijn, het gaat niet over hoe goed zij zijn, het gaat over hun machtspositie. Dat is natuurlijk bij die hele MeToo, is dat wat de belangrijkste rol speelt. Natuurlijk. Ja. De machtsverhoudingen, daar komt het steeds op uit. Ja. Heb jij nog zelf dingen, je hebt het in eerste instantie dus van die Engelse vrouw geleerd. Heb je nog andere dingen moeten leren om Wat heel fijn is dat er nu in Nederland, er zijn Marianne Lammers, dat is een first AD, die was ook los van mij al bezig met intimiteitscoördinatie op de filmacademie introduceren. Dus die heeft mij als vak. Dus die heeft mij gemotiveerd om dat op de toneelschool te doen. Maar erg nuttig ook, hè? Zeker. Ja. Dus we zijn nu aan het beginnen. Maar daardoor wordt iedereen er al mee geconfronteerd. Precies. En dan veranderen we dus ook in de bron, de cultuur, of in de basis, de cultuur. Wie haalt jou erbij eigenlijk? Ik bedoel, dat zal niet bij de nieuwe Teletubbies-film zijn. Nee. De producenten, die lezen het script en die denken, oké, er zitten hier intieme scènes in, dus we gaan een intimiteitscoördinator erbij halen. En moet hij dat doen? Of kan het moet nog helemaal niet, niks moet. En maar een actrice of acteur kan je ook benaderen en zeggen, een regisseur wil iemand erbij hebben. Ja, dat kan allemaal, ja. En we zijn nu met meerdere mensen. Ik ben niet alleen, dat is heel fijn. Dus Cynthia Abma, die heeft nu ook al een Netflix-serie gecoördineerd. En Anna van Schijndel, ook een first AD, die heeft Anne Plus gecoördineerd. En ik heb nu ook bijvoorbeeld Marianne Lammers, die zou een serie coördineren. Die kon ze toch niet doen qua tijd, want we hebben allemaal banen al. Dus het is iets wat we er allemaal bij doen. En toen kon ik dat overnemen. Dus het is heel fijn dat we meerdere mensen hebben. We willen ook heel graag mannen, want het is niet iets alleen voor vrouwen. Dus mannen, kom maar door. Het is duidelijk geen tijdelijk fenomeen, maar iets wat volgens mij gaat horen bij de film en theaterwereld. Ja, dat hoop ik zeker. Net als stuntcoördinatie. Ja. Dank je wel. Ja. Marcusa Hamer, actrice en intimiteitscoördinator. Dat jullie we dat duidelijk hebben. Ja. We spraken dus over naakt en intimiteit in de film- en theaterwereld en het belang van het stellen van je eigen grenzen daarbij. naar mijn discotheek. Ga je mee naar mijn discotheek? Ga met me mee naar de discotheek. Torre Florin, zanger van De Staat, is dat met Roos Rehbergen. Een nieuw duo. De boeken. Pas Hoi. Los. Ja? Ja. Nou, ik heb 3 boeken bij me, allemaal uit Amerika. En ik ben begonnen met Willie Flautin, De Nacht Valt Altijd. Ik zal het meteen bekennen, ik had nog nooit iets van Flautin gelezen, maar ik kende zijn naam wel als muzikus, singer-songwriter van Richmond Fountain en The Delines. Maar hij blijkt hier in Nederland beter bekend te zijn als romanschrijver. Zijn vorige of voorvorige boek werd door De Wereld Draait Door gekozen tot boek van de maand. Laat Me Niet Vallen heet dat. En Flautin beschrijft in zijn boeken de Amerikaanse Midwest. En dan vooral de omstandigheden van de mensen die daar wonen onderaan de maatschappelijke ladder. Heel vrolijk. Hij is binnenkort op Crossing Border te zien, op 6 november. En dan wordt hij geïnterviewd door jullie eigen Liedeweide, die ik volgens mij vandaag vervang. Zeker, ja. In De Nacht Valt Altijd gaat het over Lynette. En Lynette is 30 jaar oud. Maar ik denk eigenlijk dat ze er al uitziet als 60. Dat moet haast wel, gezien het leven wat ze leidt. Ze staat 's nachts om 3 uur op voor haar eerste baantje van die dag. Dat is in de bakkerij. Waar ze heerlijke dingen bakt, maar ondertussen ook op haar broer moet letten. Haar broer is weliswaar 32 al, maar geestelijk 1 jaar of 3. En die moet zij babysitten. Dat doet ze deels in de bakkerij en deels dat hij in de auto zit. Dat ze steeds moet kijken of hij zijn luier al heeft gebruikt of niet. Nou, daarna is dat baantje, dat ochtendbaantje is voorbij en dan gaat Kenny mee naar college, want ze wil eigenlijk ook nog bijscholen om een beter leven te bereiken. En daarna volgen nog een paar baantjes op de dag. En bij sommige van die baantjes kun je geen geestelijk gehandicapte broer meenemen. Die moet dan eventjes naar huis, waar Lynette's moeder zit, en die klaagt dat alles altijd op haar neerkomt. Een hoop treurigheid. Heel veel treurigheid, ja. Lynette vat het zelf samen, haar bestaan, als: ik bied al een derde van mijn leven mijn verontschuldigingen aan. Maar ze bedoelt het allemaal goed. Met al die baantjes en opleidingen probeert ze het gammele huis te kopen wat zij nu aan het huren zijn. En dan torpedeert moeder dat plan. Die moet dat huis niet. Ja, die moeder is onverdraaglijk. Maar dit is wel wat het boek heel bijzonder maakt. Hier laat Flautin je heel erg nadenken over slachtoffer- en daderrollen. Die moeder is echt verschrikkelijk niet te doen. Ik zat het boek samen tegelijk met Jan van Mersbergen te lezen, die erover zat te tweeten. Van: dit is echt niet te doen. En ik ook, dit is niet te doen. Maar gaandeweg blijkt, zij heeft wel haar redenen. Ook die moeder. En Lynette is weliswaar een slachtoffer, wordt helemaal kapot gemaakt door haar gezin en omgeving. Maar zelf is ze daardoor ook een dader aan het worden. Zij maakt ook alles kapot. Wat heel bijzonder is in De Nacht Valt Altijd, vind ik, is de tijdsbeleving. Bijna het hele boek gebeurt op 1 werkelijk uitputtende dag. Die zich voortsleurt, maar tegelijkertijd ook verschrikkelijk dynamisch is, omdat ze zich voortdurend moet verplaatsen. Tussen die baantjes door moet ze namelijk ook nog, heeft ze bedacht, allerlei geld terugkrijgen wat ze van iedereen te goed heeft. Een soort rooftocht. Die ook gewelddadig wordt. Fysieke rampen lopen door elkaar met waanzinnige dialogen. Er zijn al 2 boeken eerder van Flautin verfilmd. En ik kon me bij dit boek echt voorstellen dat een aantal scènes gewoon letterlijk zo door kunnen naar Tarantino. Is echt heel hard en heel absurdistisch. Dan zetten wij er een intimiteitscoördinator op en dan zijn wij uit de moeilijkheden. Nou, er wordt wel wat verkracht en aangerand. Precies, hoor. Precies, dat vermoed ik al. Nee, mijn collega die hier net naast zat is nodig. Ja. Okay. Maar mag ik met jou even overspringen naar Fran Lebowitz? Want ja. die staat ook prominent vandaag in de Volkskrant. Ja, ja. Bijzondere mevrouw. bijzondere mevrouw en de vrouwelijke noot van deze stapel boeken. Ja, daarom begin ik er ook op. Nou ja, de vorige schrijver die concludeert: de Amerikaanse droom is iedereen naaien die je voor de voeten loopt. En eigenlijk vindt Fran Lebowitz dat ook wel. Zij blinkt niet uit in mensenliefde en optimisme. Maar zij verwoordt dat allemaal heel erg grappig. Wat ze misschien vandaag ook wel in de krant vertelt: Fran Lebowitz is een schrijver die al veel langer een writersblok heeft dan dat ze daadwerkelijk heeft geschreven. En dat hindert er verder helemaal niet in de carrière. Ze is een soort stand-up persoonlijkheid die overal zit. En aardslui. En dat aardslui, vindt ze ook heerlijk. Buit ze uit. Ja. Wij leerden haar dit jaar in Nederland, denk ik, pas goed kennen in de Netflix-serie Pretend It's a City van Martin Scorsese, waarin hij haar interviewt. Maar dat bestaat voornamelijk uit dat hij dubbel ligt om haar. Ja, het is een vriendschap ook. Hè, ja, het is een vriendschap. Ze zitten dan de hele tijd te borrelen en te lopen door de stad. Ja. In volgens Fran, dit boek staat een aantal stukken uit de jaren 70 en 80 van haar. En ze heeft werkelijk overal een mening over. Of het nou huisdieren zijn of meteen maar het hele oude continent Europa. Zij weet hoe het zit. En dan zegt ze bijvoorbeeld: er was een tijd dat muziek haar plaats kende. En dan komt er een best leuk gedeelte over muziek die zijn plaats niet meer kent. En dat is nu, 40 jaar later of zo, nog steeds zo. Ik houd er onder geen enkele omstandigheid van om in de wacht gezet te worden. Maar ik ben een redelijke vrouw. Ik kan de realiteit aan. Ik kan de feiten onder ogen zien. Wat ik niet aan kan, is de muziek. Net zoals er twee soorten muziek zijn, goede en slechte, zijn er ook twee soorten wachtstanden, goede en slechte. Een goede wachtstand is een wachtstand waarin je in stilte wacht. Een slechte wachtstand is een wachtstand waarin je met muziek wacht. Als ik in de wacht sta, wil ik in stilte wachten. Zo is het namelijk bedoeld. Want daar doelde God op toen hij zei: zwijg voor altijd. Hij had eraan toe kunnen voegen: en hou je rustig. Maar hij dacht dat je slimmer was. Zullen we overgaan naar het laatste boek, anders komen we weer klem te zitten. Oké, okay. Laatste boek, Claire V. Watkins. Komt ook uit een hele bijzondere achtergrond, heeft ze eerder over geschreven. Haar vader, Paul, zat in de Manson family. En klom daar enorm op, tot Charles Manson's rechterhand. Hij was degene die de meisjes ronselde. En daar ook goed voor gezeten heeft enzovoort. Betrokken ook bij Sharon Tate, de moord op Sharon Tate? Of ja, misschien weer wel en toch weer niet. In ieder geval heeft hij uiteindelijk effectief tegen mensen getuigd. Dus hoefde hij daar niet voor te zitten. Nou, al die dingen, daar kwam dochter Claire achter op haar 10e... toen haar vader al een paar jaar dood was. En dat stof is dan nog niet echt neergedaald. Ook letterlijk, want ze wonen in Death Valley, in de woestijn. En, temperaturen boven de 50 graden, normaal gesproken. Ja, en zij schrijft: de EE kwam het dichtste bij een kerk wat het ons gezin betreft. Nou, zij is zelf nog heel aardig uitgepakt. Wint een Guggenheim Award, wordt universitair docent, heeft succesvolle romans. Maar dan op een gegeven moment gaat ze een lezing doen in haar oude omgeving. En dan mist ze tussen aanhalingstekens het vliegtuig terug. En uiteindelijk komt ze gewoon helemaal niet meer terug bij haar gezin. Ze heeft een jong kindje en een man in New York. En ze gaat aan de boemel, zoals dat vroeger heet. En ze gaat weer terug in die woestijn wonen. En eigenlijk weer een soort van dat destructieve leven leiden. En niet meer naar huis. En dan schrijft ze dit boek. Ze vraagt zich af. Ze zegt, veel mensen zeggen dat boeken lezen hun in het reine brengt met zichzelf. En ze vraagt zich af of dat eigenlijk voor schrijvers dan wel zo is. Schrijvers van die boeken. Of die zich in het reine gebracht voelen met zichzelf na het schrijven. En ik vraag me dat ook heel erg af na het lezen van dit boek. Want ik zal niet zeggen hoe het afloopt. En of ze weer thuis komt. En of het goed met haar komt. Maar het boek is enorm in de spiegel kijken. Ze is in een verschrikkelijk dysfunctioneel gezin opgegroeid met een alcoholistische moeder en dus die vader. Ja. Maar zelf onderzoekt ze zichzelf door in de spiegel te kijken van die moeder. Ze neemt heel veel brieven van de moeder op die ze in haar jeugd heeft geschreven en waar dat eigenlijk al begint, dat hele gedoe met egocentrisch leven, drank, drugs enzovoort. En wat zij naadloos zelf voortzet. Dus ze blijft in die spiegel kijken. En haar boek is haar therapie. Nou, de titel is intrigerend genoeg. Ik hou van je, maar ik kies het duister. Ik vroeg me af, wat is de Engelse titel? Oh, dat is een goede vraag. En hij zit in mijn Kobo, dus ik kan, okay. kan het ook niet makkelijk opzoeken. Maar zoiets ook. En het is ook wel een soort statement. Dat mag je wel zeggen, ja. Ja. Daarom, daar was ik zo benieuwd mee. Ja, laten we maar hopen dat ze min of meer de vorm erin vindt. Ook voor het kindje. Absoluut. Ja. Goed, alle titels die Vroukje Tuijman besproken heeft... die kunt ze vinden op nporadio1.nl/nieuwsweekend. Het staat ook allemaal op onze Facebookpagina. En nogmaals, op een aanmerking, u kunt ze kwijt. #nieuwsweekend. Het is, vindt Midas Dekker zelf, de kroon op zijn werk. Eindelijk een boek over de mens. Na larven, poezen, hommels, bavianen en kippen was het de hoogste tijd om aan zijn eigen soort te beginnen. Wat loopt daar is een biologische kijk op het buitengewoon hete onderwerp rassen. Goedemorgen, bioloog Midas Dekker. Goedemorgen. Dat zeg ik er maar eventjes extra bij. De mens als kroon op het werk van de bioloog. Ja, dat is de meest interessante soort die er is. Er zijn 10 miljoen diersoorten. Daar kun je allemaal hele leuke dingen over zeggen en schrijven. Heb je ook gedaan, maar waarom nu dan pas de mens? Nou ja, omdat er aan de mens zitten toch een paar haken en ogen. Al was het maar omdat ik zelf er eentje ben. En de lezers, die zijn er ook eentje. En de meeste mensen die denken dat de mens een hele speciale soort is. Dat er met mensen iets aan de hand zou zijn... wat er bij pissebedden en olifanten niet aan de hand is. Zoals? Nou, dat ze een ziel hebben of zo. Of superieure intelligentie, toch? De intelligentie, of dat ze het recht zouden hebben... om de andere schepselen op deze planeet te koeieneren. Nee, we hebben ons altijd vanuit een heel hoog ivoren torentje... kijken wij op de rest van de schepping neer. Wij zijn door God uitverkoren, dachten wij altijd. Nou ja, als iemand dat vindt, dan moet hij dat maar vinden. Maar ik ben een bioloog en ik zie een mens gewoon als elk willekeurig ander dier. En ik... zou dan ook denken dat er ook boeken zouden zijn... waarin de mens als elk ander dier behandeld zou worden. Maar dat is niet waar. Als je naar de boekwinkel gaat... dan staan er de boeken over vogeltjes en over paddenstoelen zelfs. Allerlei insecten zelfs. Maar wat ziet de bioloog anders in de mens dan... Dan wij, dan ik bijvoorbeeld. Ik ben geen bioloog. Ja. Als ik uit mijn raam kijk, dan zie ik op straat... zie ik beestjes op hun achterpoten lopen. En als ik probeer om hun gedrag te verklaren... dan zoek ik eerder aansluiting bij het gedrag van andere dieren... dan dat ik de mens als een bijzonder geval behandel. Dus... je zal mij niet in Freud zien bladeren om te kijken wat de mensen nou weer aan het doen. Nee, jij deelt mensen wel in, net zoals dat bij dieren gebeurt. En je zegt bij honden is het heel normaal om het te hebben over verschillende rassen. Maar zodra dat bij mensen het geval is, als je daar op die manier naar zou kijken, hè, op die manier ze zou indelen, op een biologische manier. Ja, en zo toch? Kom je dan, nooit ergens natuurlijk. Dan, dat is heel heikel, maar dat is natuurlijk ook niet zo raar. Het heeft al met dat woord te maken, denk ik. Waardoor mensen bij mensen de haren recht overeind gaan staan. En dat komt gewoon door de geschiedenis... waarin dat woord zo verschrikkelijk misbruikt is. Nou ja, gaan jouw haren recht overeind staan bij het woord tomatenras... Nee. Spruitjesras. Nee, maar vreemd genoeg wel bij, of vreemd genoeg wel bij mensenras. En dat heeft te maken met de geschiedenis. Daar ben ik me heus wel van bewust. Mm-hmm. En daarom probeer ik het begrip ras van die geschiedenis een beetje te ontdoen. Want het is toch een soort schimmel die over dat begrip heen is gekomen. Die een heldere kijk op de mens verdoezeld. Kijk, maar zou het helpen om een ander woord te gebruiken misschien, dacht ik, ja. Bij het nou ja, lezen. Oorspronkelijk werd het door biologen Linnaeus, hè, dat was de eerste, dat is de man die alle beestjes hun Latijnse naam heeft gegeven, die heeft ook de mens een Latijnse naam gegeven. En die had het over variëteiten in plaats van over rassen. Ja, dat klinkt toch al een stuk anders. Als je een echt hele strikte bioloog bent... dan zou je zelfs van ondersoorten moeten spreken. Je mag het over vormen hebben, over rassen. Kan me niet schelen hoe je het noemt. Als je maar begrijpt dat de mens net zo goed als elke andere diersoort... opgedeeld kan worden. Als je gewoon om je heen kijkt, dan zie je een enorme variatie aan mensen. Echt fantastisch. Dat is ook het leuke van mensen. Ja. Dat ze er in zoveel soorten, rassen in dit geval, zijn. En dan, dus je hebt bruine en witte en gele en lange en oude. Allerlei variaties daartussenin. Elk mens is uniek. Dat is ook een beroemde uitspraak. Dat, er is een soort adagium in de biologie en dat heet eenheid in verscheidenheid. En dat is het verschijnsel dat als je voor de allereerste keer naar de dierentuin gaat, dan denk je, jee, wat een gekke dieren bestaan er wel. Je hebt met hele lange nekken en je hebt met hele lange neuzen, hele groot, hele klein. Die kunnen vliegen, die kunnen zwemmen. En denk je, nou, wat een zooitje. Een lekker zooitje, ja, lekker. Precies. Ja. Nou, en als je dan wat vaker in de dierentuin komt, en nog wat vaker, dan zie je ook allerlei overeenkomsten. Dan zie je dat er wel beesten zijn met 4 poten en met 6 poten en met 8 poten zelfs. Maar ondanks het feit dat er 10 miljoen diersoorten zijn, een diersoort met 3 poten... of met 5 poten, of met 7 poten, zie je eigenlijk nooit. En de voorpoten zitten altijd van voren, en de achterpoten van achter, en de staart van achter. Dus dan begin je patronen te zien in al die variatie. Nou, en zo gauw je patronen gaat zien in variatie, dan ben je op weg om een beetje kennis op te doen. En nou ja, dat doen we bij vogels. Hè. Als jij vogelaar wilt worden, en dan is het eerste wat je doet een boekje kopen om het verschil tussen een mus en een spreeuw te zien. Want anders mag je jezelf geen vogelaar. Het is de basis van onderzoek. Altijd eerst de variatie zien en dan kijken of je daar patronen in herkent. Nou, en dat, ik zou zeggen, doe dat ook bij de mens. Als je vogels wilt leren kennen, moet je dat doen. En als je mensen wilt leren kennen, moet je dat ook doen. En dan zie je een enorme variatie aan mensen. Inderdaad, ieder mens is uniek. En toch, als je wat beter kijkt, kun je in al die variatie kun je groepjes onderscheiden. En dat is het begin van overzicht. En als je overzicht hebt, dan nou, met een beetje mazzel krijg je ook nog eens inzicht. En dan ga je denken van, die patronen die ik hier zie, zou daar een oorzaak achter zitten? En dan begrijp je dat die patronen bij mensen, dat die bestaan omdat wij van elkaar afstammen, omdat we het allemaal familie zijn. En dan zie je juist door al die verscheidenheid te benoemen, begin je in te zien dat we allemaal tot dezelfde soort behoren, maar lekker iedereen net eventjes anders. Je zei net, dan ga ik naar de boekwinkel en ik vind over de sprinkhanen en over de mieren, en het kan niet schelen wat een boek, maar niet over de mens. Er waren tijden dat er toch zeer indringend mensen bijvoorbeeld gemeten worden, de schedels enzovoort, en dat de eindeloze traktaten over geschreven werden en eindeloze metingen, en dat mensen daar iets uit afprobeerden te leiden. Daar is op een goed moment rigoureus een eind aan gekomen, omdat het in een kwade reuk kwam, hè? Nou ja, er zijn natuurlijk verschrikkelijke dingen uit naam van het ras gebeurd. Ja. Racisme is een van de allerergste kwaden die wij kennen. Maar om nou net te doen wat tegenwoordig wel eens gebeurt, of rassen helemaal niet bestaan. De gedachte van, oh, we hebben een probleem, weet je wat, we vegen het onder het vloerkleed. Dat is niet de oplossing. Als je een probleem op wilt lossen, dan moet je het beest dapper in de ogen kijken. En dan moet je kijken wat dat begrip ras nou eigenlijk inhoudt, waar het vandaan komt, waarom we ooit begonnen zijn om rassen te onderscheiden. Of we daar iets aan gehad hebben. Nou, we hebben er in ieder geval een hoop narigheid aan beleefd. Ja, dat staat precies als een paal boven water. Ja, dus wat is het voordeel? Wat zouden we er wel aan kunnen hebben? Nou, het voordeel is dat als je de mens wilt leren kennen, dat je dan, net als wanneer je de vogel wilt leren kennen of de leeuw wilt leren kennen, dat je het beestje dan in al zijn variëteiten moet onderzoeken. En juist door naar die verschillen te kijken, leer je de overeenkomsten zien. Ja, een van de dingen die mij toch trof in het hele verhaal was, en toen dacht ik, god, zo heb ik er nooit naar gekeken. Je noemt dan de Tweede Wereldoorlog, het Arische ras en het Joodse ras. Ja. En waarin je zegt, ja, maar Het is echt niet te geloven. Het gaat hier helemaal niet over rassen. Nou, dat zijn geen rassen. Dat is precies het punt. Als je niet weet wat rassen zijn, dan ontstaan er misverstanden. En het allerergste misverstand wat er ooit over is ontstaan, dat was tijdens de Tweede Wereldoorlog, toen het ene ras, de Germanen, het andere ras, de Joden, ging belagen uit naam van de raszuiverheid. Terwijl de Joden helemaal geen ras zijn en de Germanen ook geen ras zijn. Dus het ene ras wat geen ras is, dat begon het andere ras wat geen ras is op een verschrikkelijke manier te belagen. Dus, onder het mom van de ras. Dus maar omdat Joden geen ras zijn en Germanen geen ras zijn, wil niet zeggen dat andere mensen niet tot een ras zouden behoren. En of je dat nou ras moet noemen, noem het variëteit, ondersoort, maakt mij allemaal niet uit. Maar ik vind wel dat als je niet helemaal stekenblind bent, dat je toch kunt zien dat je de mensheid biologisch in groepen kunt verdelen. En net zoals je vogelkenner wil worden, moet je de vogeltjes uit elkaar zien te houden. Als je mensenkenner wilt worden, zul je de mensen een beetje uit elkaar. Maar is dat alleen interessant voor de bioloog? Nee, natuurlijk niet. Nee, precies. Nee, maar dat geldt zelfs voor vogelkenners, geldt dat al. Nee, natuurlijk niet. Het heeft alle mogelijke implicaties. Vergelijk het met dat je je verloofd hebt. En je komt voor de allereerste keer bij de familie van je verloofde. Op bezoek, heel beleefd, met een kopje thee en een koekje en een beetje ongemakkelijk schuifelen op die stoel. Dan is toch het allereerste wat je doet, is erachter zien te komen wie van die mensen van jouw aanstaande schoonfamilie de vader is en de moeder en wie een neefje is van wie en wie een nichtje is van. Hoe de verhoudingen liggen en wie er aardig is en voor wie je op moet passen. Dus dat is, als je kennis wilt maken, dan zul je de mensen individueel moeten kennen. En dat gaat naar aanleiding van de overeenkomsten, maar ook naar aanleiding van de verschillen. Dus natuurlijk moeten we de overeenkomsten tussen mensen benadrukken. We behoren allemaal tot dezelfde soort. We zijn allemaal hier op de aarde gezet. Maar als je ze beter wilt leren kennen, moet je ook de verschillen niet vergeten. Verwacht je daar nog ernstige discussie over? Van, nou, Midas, dit had je toch eigenlijk beter niet kunnen schrijven? Ja, dat zou kunnen, maar ik heb gewoon mijn werk gedaan als bioloog. Ik zie een ontzettende verscheidenheid. Als ik een verscheidenheid aan pissebedden zie en ik schrijf een boek over pissebedden, geen haan die er dan kraait. Dan benoem ik hoe die verschillende pissebedden heten. En ik zie het verschil tussen mensen en pissebedden wat minder dan de meeste andere mensen. Nou, dan neem ik je wel een keer mee naar buiten en dan leg ik je de fluit, hoor. Is er nog iets na de kroon op iemands werk, zoals je dit zelf volgens mij genoemd hebt? Het ultieme doel van elk mensenleven. De dood. Gaan we over de dood schrijven? Nee, dat is er dan gewoon. De dood. Dat heb ik alles gedaan. Dat is makkelijk. Ik ben nog nooit dood geweest. Als je eenmaal dood bent, kan je er niet meer over schrijven. Dus ik heb dat uit voorzorg op mijn 50ste al gedaan. En wij delen dat ook allemaal. En daarin is de mens ook weer, nou ja, net als elk dier, elk levend wezen. We gaan allemaal dood. Daarin zijn wij volkomen gelijk. Hartelijk dank, Midas Dekkers. Wat loopt daar? Een biologische kijk dus op rassen is een uitgave van Atlas Contact. En na het nieuws van 11 uur, de taalstaat van Frits Spits. En ik weet niet met wie. Ik heb Frits wel zien lopen, maar ik weet niet wie zijn gasten zijn. Moet u vooral blijven luisteren. Tot volgende week, dan is Mieke er ook weer. Een programma van Max. NPO Radio 1. Ik durf wel te zeggen dat ik avontuurlijker ben dan Imaro Kant. Een bekend Duits spreekwoord zegt: de humorist wandelt lichtvoetig